NOS-journaal. De GGD's zien bij inspectie steeds vaker tekortkomingen in de kinderopvang. Vaak ontstaan die door een gebrek aan personeel. Het aantal plekken waar dit speelt is in een jaar tijd verdubbeld van 3% naar 6%. De GGD's zijn bang dat de problemen groter worden als de kinderopvang gratis wordt. Bij een grote brand in een flat in Arnhem zijn 6 bewoners gewond geraakt, van wie 1 ernstig. Rond 3:30 vannacht werd de brandweer gealarmeerd. Alle bewoners werden uit het gebouw geëvacueerd. En er werden veel brandweerwagens en ambulances opgeroepen. Het vuur is inmiddels geblust. Chinese medewerkers van TikTok hebben vanaf vandaag toegang tot data van Europese gebruikers. Het bedrijf heeft de privacyverklaring aangepast en die is volgens juristen nu in strijd met Europese regels. Het is onduidelijk tot welke gegevens de medewerkers van TikTok precies toegang krijgen. En een zelfportret van de Duitse schilder Max Beckmann is in Berlijn geveild voor ruim 23 miljoen euro. Het grootste bedrag dat ooit op een Duitse veiling is neergeteld voor een schilderij. Het gaat om het werk Zelfportret in geel-roze dat Beckmann in de Tweede Wereldoorlog maakte. Het weer een overwegend bewolkte dag vandaag, met hier en daar ook een winterse bui. Aan de kust is er af en toe wat zon en het wordt 2 tot 5 graden. ANWB verkeersinformatie. Er staat nog file op de A20 in de richting van Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam-Noord 3 kilometer. Dan ligt daar een oliespoor. De rechterrijstrook is dicht en je hebt een kwartier vertraging daar. Een ongeluk op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle zorgt voor 10 minuten extra reistijd tussen Wezep en Zwolle-Zuid. Er zijn 2 rijstroken dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Johan de Zwart, Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Geniet maar drink met mate of rij en drink helemaal niet. Want alle campagnes ten spijt is het aantal mensen dat betrapt is op rijden onder invloed toegenomen dit jaar. Dat blijkt vandaag uit politiecijfers die zijn opgevraagd door het ANP. En daarom is vanochtend de stelling: alcohol achter het stuur moet helemaal verboden worden. Spraakmaker vanochtend is Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur en cultuurgeschiedenis. Goedemorgen, Lotte. Goedemorgen. Snap jij dat het aantal mensen dat rijdt onder invloed niet daalt, sterker nog, zelfs weer stijgt? Ondanks al die campagnes. Is er onderzocht wat de oorzaken zijn? Dus is het verkeer ook toegenomen? Wat is de achterliggende oorzaak hiervan? Want ja, ik snap het eerlijk gezegd niet. De campagnes zijn er. En waarom neemt het nu dan juist toe? Is daar meer bekend over? Ja, nou, er wordt wel gesuggereerd dat het iets te maken heeft met de post-coronatijd. Dus we mogen weer, zegt STAP bijvoorbeeld, Stichting Alcoholpreventie, als mogelijke oorzaak. Ja, het is niet een nieuw probleem, hè. Het is er al veel langer. Nee, en dat is de reden dat we het erover hebben. Het is zo hardnekkig. En hoe hoog is die stijging? Dus waarom is het moment hier om er nu werk van te maken, vraag ik me af. Ja, nou, er zijn 36.000 processen verbaal uitgedeeld. Alleen tot en met oktober dit jaar. In heel 2021 waren dat er bijvoorbeeld 31.600. Dus we zijn er al ver overheen en we moeten nog 3 maanden, hè, vol feesten en partijen, moeten we nog dit jaar. Ja, dan wordt het tijd voor hele stevige campagnes. Ik ben er niet voor om het dan helemaal te verbieden, hè. Dus dat ene glaasje waarmee je wel mag rijden, dat werkt voor hele grote groepen wel goed. Dus ik ben daar vrij liberaal in. Ja. We hebben ook die campagne van Wie is de Bob gehad. En dat het niet te beheersen valt. Ik weet niet of het helemaal verbieden de oplossing gaat zijn. Hmm. Ik vrees dat dat ook weer een soort tegenreactie gaat oproepen. Oh ja? Dus volgens mij moet er ook een grote overheidscampagne komen weer voor bewustwording van alcoholgebruik, met name bij jongeren. Ja, kan aan mij liggen, maar ik heb het idee dat het op dit moment ook een beetje stil is wat dat betreft, toch? Qua campagne. Zeker, want dit nieuws komt eigenlijk een beetje uit de lucht vallen, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk moet die bewustwording er permanent zijn. Hmm. Er is wel recent, was er ook een hoogleraar die aan de bel trok: we moeten echt jongeren meer bewust maken van de problemen van wat alcohol teweeg kan brengen. Ja. Dat vind ik heel zinvol. Ja. Maar in ieder geval in mijn kringen, de meeste mensen die ik ken, die houden dat dan bij 1 glaasje en kunnen daar goed mee overweg. Ja. Dus het probleem is natuurlijk excessief alcoholgebruik. Zeker. Voor het Mediaforum is hier alvast Wart Wijnalds. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoofdredacteur van Vrij Nederland. Jij houdt het voor de zekerheid, maar dan wel helemaal bij alcoholvrij. Ja, nou, het gebeurt heus wel eens dat je een drankje op hebt. Maar ik denk dat ik ben misschien iets minder liberaal in deze. Ik denk dat het wel een heel helder uitgangspunt is om te zeggen: nou ja, als ik ga rijden, dan drink ik gewoon niet. Ja, dan hoef je ook niet die discussie met jezelf aan. Ene drank. Nou, het wordt heel snel een slippery slope. Uh-huh. En ik denk dat je je eigen verantwoordelijkheid moet nemen op het moment dat je bijvoorbeeld heel moe bent en dan zegt van: ik ga nu niet achter het stuur. Ja. Maar je eigen verantwoordelijkheid nemen met een paar drankjes op van: ik ga nu wel achter het stuur. Dat is al een ingewikkelder eigen verantwoordelijkheid. Zeker. Ja, ik dacht trouwens dat lachgas het grote probleem aan het worden was in het verkeer. Maar drugs zijn ook nog steeds een probleem. Dat klopt, ja, inderdaad. De stelling vanochtend is: alcohol achter het stuur moet helemaal verboden worden. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Blazen, oh my. Nederlanders stappen steeds vaker onder invloed achter het stuur. Alcoholverkeer is natuurlijk altijd een combinatie die niet kan. Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van politiecijfers. Rijden onder invloed van alcohol of drugs is heel erg toegenomen. Ja, alcohol rijden, dat gaat niet samen. Dat doe ik nooit. Ik ben een beginnend bestuurder, betekent dat ik bij deze ben aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Ik zet hem altijd netjes stil op parkeerplaats, dan tik ik 3,5 litertjes weg en dan rijd ik rustig weer door. Biertje aan het drinken, dat is niet handig. Nee, dat snap ik. Als je moet draaien. Glaasje op, niet achter de zuur. Ja, zijn we natuurlijk benieuwd wat u hiervan vindt. Ineke van der Pols is verpleegkundige. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, om de stelling dan nog maar even te poneren. Alcohol achter het stuur moet helemaal verboden worden. U ziet de ellende, denk ik, voorbij komen, of niet, daarvan, van alcohol achter het stuur. Ja, zeker. Dat zien wij ook wel voorbij komen vanuit mijn werk. Ja. Overigens vond ik deze stelling ook wel heel stellig en schrok ik er ook van. Maar goed, het heeft inderdaad heel veel redenen. Dus ik denk dat jullie dat ook niet zomaar bedacht hebben om deze stelling te poneren. Nee. We gaan liever vaak niet kort door de bocht, om maar even in verkeerstermen te blijven. Maar in dit geval dachten we, ja, we doen het gewoon. Want het is zo'n hardnekkig probleem en het wordt maar niet minder. Dus kom op. Ja. Nee, vanuit onze taak als verpleegkundige doen wij ook aan preventie. En van daaruit ook dacht ik van, ik ga toch reageren. Ik vind het een heel belangrijk punt. En ik dacht van, misschien kunnen we het ook hebben over dat misschien mensen onbewust zich zijn van risicogedrag. Het werd net al genoemd, ook door voorganger daarnet, van als je wat alcohol gebruikt, kan je misschien wel het verkeer in. Ja. Maar waar ligt dan die grens? En ook van, ben je bewust van het risicogedrag wat je vertoont? En door het er nu over te hebben, wat ik overigens heel erg goed vind dat jullie dit aankaarten, brengt het hopelijk ook een bewustwording bij mensen op gang. Mm-hmm. Van dat we daar anders mee moeten omgaan. Ook als je kijkt al naar de drukte in het verkeer en het dagelijks voorbijkomen van heel veel ongelukken. Ja. Het gedrag in het weekend, in de nachten. Ja, dat is gewoon vreselijk, vind ik, als daar toch weer mensen omkomen door alcoholgebruik. Ja, ja, dat snap ik. Maar u zegt anders mee omgaan. Hoe anders dan? Want je kunt het dus helemaal verbieden. De vraag is dan vervolgens natuurlijk, hoe ga je dat handhaven? Maar het gaat even om het signaal misschien, zodat het voor iedereen helemaal helder is. Hoe ziet u dat? Hoe zou je hier anders en misschien verstandiger mee om kunnen gaan dan? Ja, het mooiste zou zijn, dat zien wij ook bij onze patiënten. Het mooiste zou zijn als je mensen bewust kunt maken van hun risicogedrag. Ja. Ik denk dat puur het zeggen van, of het stellen van alcohol wordt verboden in het verkeer. Of als je alcohol op hebt, mag je dus niet deelnemen aan het verkeer. Ja, het is de vraag inderdaad of mensen daarna gaan luisteren. Mm-hmm. Maar als je door campagnes, werd ook net al genoemd door de overheid, als je dan zou werken aan voorlichting, aan bewustwording, als mensen zich bewust zijn van het gedrag wat ze vertonen en de risico's die dat met zich meebrengt, kunnen ze anders gaan denken en kunnen ze ook hun gedrag gaan veranderen. Ja. Dus dat vind ik wel een dilemma. Ik snap ook het dilemma van, als je zegt alcohol verboden in het verkeer. Ja, ik weet niet wat daar het effect van is. Maar ik worstel ook met dat punt van, hoe gaan we dat dan wel inrichten? Ja, ja. Want het is natuurlijk ook wel zo dat als je 2 drankjes op hebt, dan er verandert ook wat in jezelf. Je neemt niet voor niks die 2 drankjes. Dat doe je omdat je een bepaald effect wil sorteren. Ja. Maar intussen vertroebelt het wel je beoordelingsvermogen een beetje. Ook als het gaat om verantwoordelijkheid, bedoel ik dan. Hè? Ja. Niet zozeer op de weg misschien eens. Ja, het beïnvloedt je brein. Ik denk dat daar heel veel onderzoeken naar gedaan zijn, dat daar genoeg bewijzen van zijn dat het je brein beïnvloedt. Kijk, als wij in onze samenleving bezig zijn over dat we niet te veel vet moeten eten en niet te veel zout bijvoorbeeld. Ja, dat is ook een hele belangrijke, denk ik, voor onze gezondheid. Maar daarmee breng je nog geen gevaar in het verkeer. Mm-hmm. En dat is met alcohol wel. Zeker. Of met drugs. Ja, ja. En dat is, vind ik, wel het pijnpunt. Van, ook als je mensen hebt meegemaakt die daardoor voor hun leven lang verwoest zijn, hun lijf en hun brein. Om nog maar te zwijgen van mensen die een kind hebben verloren, bijvoorbeeld, daaraan. Ja, dan gaat me dat wel aan het hart. Ja, zeker. Ineke van der Pols, hartelijk dank voor deze bijdrage. Geert Tertolen, goedemorgen. Goedemorgen. Verkeerspsycholoog. Hè. Ja, de vraag is, alcohol helemaal verbieden? Zou het daardoor duidelijker worden en daardoor zorgen voor minder alcohol ook echt in het verkeer? Zou dat effect sorteren, denkt u? Ja, nou, er zal een hoop wijze woorden zijn er al geweest in dit programma. Ik denk zeker dat het heel belangrijk is om het volledig te verbieden. Ook vanwege die duidelijkheid. Ik bedoel, niemand heeft de illusie dat als we dat doen, dat er dan niemand meer in de auto zal stappen met alcohol op. Maar het is wel veel en veel duidelijker. Het geeft een hele duidelijke boodschap af dat die twee dingen niet samengaan. En het voorkomt ook nog eens een keertje dat onduidelijkheid is over hoeveel je nou wel of niet mag drinken. Hè? Dat die 0,5 promil, dat stemt ongeveer overeen met 2 glazen. Ja. Maar dan zouden het wel glazen moeten zijn die helemaal aan de voorwaarden voldoen van 1 glas. En vaak is een groot glas... neem ik 2 grote glazen of ik neem een flesje. Ik heb 1 biertje op, een flesje, maar daar heb je al veel meer op dus. Dus dat is echt heel onduidelijk. Ja, precies, want daar begint het gemarchandeer eigenlijk al. Hè? Precies. Nou zien we al jaren campagnes op ons afkomen, zoals die Bob-campagne. We hoorden net de klassieker glaasje op, laat je rijden. Ik geloof uit de jaren, wat was het, eind jaren 70, denk ik. Heel lang geleden, ja. Ja, zoiets. Ja. In hoeverre hebben die nou eigenlijk effect gehad? Dat is heel lastig te bepalen. Want mensen verwachten vaak bij campagnes onmiddellijk gedragseffect. En dat is heel gering. Dus het is niet zo dat als je een campagne ziet... dat je dan meteen stopt met drinken of wat dan ook. Maar het is wel zo dat die campagnes ontzettend belangrijk zijn... als onderligger van allerlei andere maatregelen. Mensen moeten goed weten waarom die dingen niet samengaan. Maar dat het ongewenst is. En daar moeten ze eigenlijk heel vaak op gewezen worden. Ja. En, het is eigenlijk een soort indoctrinatie. Nou, indoctrinatie. Het is eigenlijk, indoctrinatie heeft een hele negatieve bijklank. Nee, het is wat die mevrouw hiervoor ook zei, bewustwording. Maar aan de andere kant, bewustwording is maar een heel klein stukje. Want als jij onder groepsdruk staat in een café... of als jij als mensen toch weer in een verleiding komen ergens... dan is dat bewustwording is dan weer heel snel op de achtergrond. Dus het moet wel, maar het heeft niet zo heel veel gedragseffect. Tenzij het gepaard gaat met echt hele strenge handhaving... met allerlei andere activiteiten op de plek waar de risico's... bestaan, dan krijgt zo'n campagne zin. Maar alleen een filmpje op tv heeft heel weinig effect. Nee, precies. En de kracht zit hem niet per se alleen maar in de herhaling dan. U werkt mee aan campagnes die ook aan Bob verbonden zijn, hè? Dat bewust klopt. Onbeschonken. Dat klopt. Wij doen heel veel activiteiten en dat doen we dan juist op de plekken waar de verleiding groot is voor mensen. Dus dat is op evenementen en in cafés en op sportkantines. Ja. Daar zijn wij aanwezig. En dan proberen we de mensen aan te spreken, niet op een belerende manier met een wijze het vingertje, maar op een manier wat ze toch wel aan het denken zet in de groepsverband. En dat kan je bijvoorbeeld doen met een rijsimulator waar je mensen laat ervaren hoe het is om onder invloed te rijden. Ja. Je kan dat doen met brillen die het effect versterken van proberen ze een sleutel in een deur te steken terwijl je zo'n bril op hebt terwijl die aangeeft dat je dronken bent. En dan zien mensen vaak ontstaat er een lacherig sfeertje onder de doelgroep. Ja. Maar dat lacherig sfeertje zorgt er wel voor dat mensen er uiteindelijk over na gaan denken. En dat is veel beter dan wijzende vingertjes. Ja, precies. Ja, dat heeft dan wel degelijk effect. Want er wordt lollig over gedaan, maar intussen komt hij wel aan, de boodschap dan. Precies, ja. En ook dat zijn we allemaal natuurlijk niet het ei van Columbus. Hè. Het moet allemaal samengaan. Zware handhaving, echt sociale afkeuring en dit soort activiteiten. En samen moet het dan enig effect gaan hebben. En het is een heel lastig probleem, want mensen denken allemaal dat ze wel kunnen rijden als ze wat op niet allemaal. Maar heel veel mensen denken, ik kan wel rijden als ik wat op heb. En dat is een heel groot gevaar, die zelfoverschatting. Ja, voor mij geldt het allemaal niet. Hè. Ik kan dat wel. Sterker nog, ik rij juist beter met een paar glaasjes op. Ja, zelfs dat worden mensen beweerd inderdaad. Ja, dat is absurd. Ja. Ja, precies. Ik doe even een beroep op u als psycholoog dan. Hè? Want de VVD kwam deze week nog met het voorstel om dan harder te gaan straffen. Het rijbewijs dan levenslang maar helemaal te gaan innemen. Is dat iets wat werkt? Nou, ja, kijk, het is zo dat in principe, en dat zeg ik heel vaak, is de pakkans is het de grootste beïnvloeder. Hè? Als je hele grote kans hebt om gepakt te worden, heeft dat het meeste effect. Dan zal je het eerst uit je hoofd laten. Aan de andere kant kunnen we natuurlijk niet voor zorgen dat iedereen gepakt kan worden, want dat zou een enorme politiemacht vereisen. En dus dan is het aard van de boete is nog belangrijker dan de hoogte van de boete. Dus als je een kleine kans hebt op een hoge boete, dan zal dat niet zoveel effect hebben. Uh-huh. Maar als je een kleine kans hebt op dat je je rijbewijs kwijt bent, en dat is heel belangrijk voor jou, dat heeft dan weer veel meer effect. Dan wordt het wel een hele hoge prijs. Ja, precies. dan wordt het een hele hoge prijs. Dus kijk, een geldboete, daar baal je van. En dan vloek je een keer heel hard en dan betaal je hem. En over een maand ben je het vergeten. Maar dat soort boetes, dat soort straffen hebben veel en veel meer effect. Ja, precies, ja. En de sociale controle is natuurlijk ook een dingetje. Hè? Elkaar erop aanspreken. Dat is heel lastig te beïnvloeden. Ja, dat is heel lastig te beïnvloeden als overheid natuurlijk. Maar wij moeten elkaar er gewoon op aanspreken. En ja, als je bekenden bijvoorbeeld ziet die drinken en rijden, dan moet je gewoon echt wat van zeggen. Het wordt lastiger als het onbekenden zijn, want dan kan je zomaar forse ruzie krijgen. Maar bij bekenden moet je dat zeker doen. En ik zie ook heel vaak mensen die dat gewoon accepteren. Die het zelf afkeuren, maar die een oom of tante gewoon in de auto laten stappen als ze gedronken hebben. Ja. En dan denk ik van ja, dan ben je natuurlijk ook niet goed bezig. Nee, nou, het blijkt lastig te zijn in de praktijk. Gerard Tatola, hartelijk dank. Verkeerspsycholoog Wim van Dalen, goedemorgen. Goedemorgen. Lid van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. Er zijn dus meer boetes uitgedeeld dan voorgaande jaren. Verbaast u dat eigenlijk? Nou, op zich niet. Kijk, alcohol blijft natuurlijk een heel geaccepteerd en overal verkrijgbaar middel. Dus dat betekent ook vaak dat bepaalde doelgroepen meer zijn gaan drinken. Vaak ook in relatie met uitgaan. Ja. Dus en als de politie alert is, dus ook die handhavingscapaciteit aanpast, zeg maar, dan leidt dat tot meer boetes. Ja. Ja, want de vraag is natuurlijk inderdaad hoe dat komt. Lotte Jensen stelde die vraag net ook al. Wordt er ook misschien meer gehandhaafd inderdaad? Hoe moet ik dat zien? Ja, als je de politie zelf hoort, dan zeggen ze nee, wij handhaven eigenlijk altijd op eenzelfde niveau. Okay. Het heeft ook te maken met de capaciteit natuurlijk. En vergeet ook niet dat drugs ook een rol zijn gaan spelen. Dus met andere woorden, de aandacht moet ook verdeeld worden. En dus in die zin denk ik niet dat de handhaving is toegenomen de afgelopen tijd. Ja. Dan had ik het net met Gerard Tetolen over de sociale controle. Hè? Of je iemand wel of niet erop aanspreekt. Stel, je zit in een gezelschap, je hebt een etentje of een feestje. Je ziet iemand drinkt te veel en iemand is van plan in de auto te stappen. Ik maak eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, heel weinig in mijn omgeving mee dat iemand erop wordt aangesproken. Ja, ik denk dat dat nog steeds echt iets is waar een beetje een taboe op ligt. Ja, dat vinden we lastig. En dat heeft ook te maken, het heeft niet alleen te maken met verkeer. Het heeft ook te maken met sowieso met mensen die niet willen drinken. Bijvoorbeeld mensen die deelnemen aan het Ik Pas project. Ja. Die mensen ervaren ook voortdurend vervelend sociaal commentaar. Dus het heeft ook met verkeer te maken, maar het heeft ook te maken in de algemene zin. Dat mensen die niet drinken, ja, wat is er met jou aan de hand? Ben je zwanger? Ja. Is er iets anders gebeurd? Dat is wel herkenbaar, want als je zegt, ik moet normaal rijden, doe mij maar een watertje, dan zie je de teleurstelling bij die ander. Ja, precies. Dus het heeft ook te maken met hoe alcohol eigenlijk in sociale context opgevat wordt. Ja, ja. We krijgen ook veel reacties van mensen die zeggen, twee drankjes werken bij mij heel anders dan bij mijn partner. Met andere woorden. Ja, dat is natuurlijk heel subjectief. Als je objectief kijkt naar wat het bijvoorbeeld doet met je rijvaardigheid, dan zijn er natuurlijk wel hele duidelijke overeenkomsten. Ja. Er is wel een verschil tussen mannen en vrouwen. In die zin dat vrouwen die hebben wat sneller last van alcohol dan mannen. Hmm. En met minder alcohol. Het heeft te maken met de hoeveelheid vocht in je lijf. Ja. Maar goed, dat is een subtiel verschil. Ja. En maakt het eigenlijk uit of je 2 meter bent of 1 meter 72? Ja, het maakt in zekere zin uit dat je hoeveelheid lichaamsvocht bepaalt ook wel snel oplopen van je bloedalcoholpromillage. Dus, maar dan moet je in de praktijk niet op je drinkgedrag op gaan afstemmen. Dat is natuurlijk is puur theorie. Nee, ik ben 2 meter, ik kan er wel 3 op, zoiets. Dat moet je niet doen. Nee. En als je nou om 4:30 middags 2 drankjes neemt, en dan zit je dus eigenlijk aan je tax, hè, als het gaat om rijden. Maar dan denk je om 9:00, ik heb goed gegeten inmiddels, ik kan er nog wel eentje. Hoe zit dat? Kan dat? Nou ja, kijk, je moet ervan uitgaan dat je 1 glas gemiddeld genomen bij ongeveer 1,5 uur onder de pannen wat betreft de afbraak. Ja. En als je zo gaat calculeren, dan kan in de praktijk natuurlijk makkelijk misgaan. Hè? Want wat de vorige spreker ook zei, 1 glas, oorspronkelijk was het heel duidelijk wat een standaard glas voor hoeveel het ook al bevat. Maar dat is al lang niet meer duidelijk. Dus je moet niet gaan marchanderen, je moet niet gaan rekenen en gaan calculeren. Je moet eigenlijk gewoon zeggen van ik moet nog rijden, dus ik drink helemaal niet. Klaar. Mm-hmm. Ja, dat is in ieder geval ook lekker helder. Nou bent u van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. Nou, het woord beleid zegt het al. Wat zou nou verstandig zijn? Helemaal geen alcohol achter het stuur als credo, als norm? Nou, als norm is het natuurlijk vanzelfsprekend. Maar in de praktijk, om dat ook wettelijk vast te leggen, dat je dus met 0,0 mag rijden. Dat lijkt mooi en lijkt logisch. Dus daar sta ik eigenlijk wel helemaal achter. Aan de andere kant, het moet ook uitvoerbaar zijn. Mensen blijven natuurlijk toch rommelen met dit soort gegevens. Zo. Mm. Dus Ja, het feit dat het nu bij 0,5 strafbaar is, hè, voor rijden onder invloed... Ja. Heeft ook wel te maken met de realiteit van opsporing aan de ene kant... en praktijksituatie aan de andere kant. Dus ja, het klinkt logisch, maar of het in de praktijk ook realistisch is... dat is de vraag. Ja, Bart Wijnholtz? Nee, ik hoorde 0,5, maar volgens mij is het 0,05. Hè? 0,5? Ja. 0,05 promiel. Ja. Ja. Nee, dat is ja. Voor de duidelijkheid. Ja, voordat we onze luisteraars op rare ideeën brengen. Nee, nog een paar. Ja, nee, heel goed hoor. Heel goed dat je even ingreep, Bart. Dankjewel, Wim van Dalen. Sjoerd Houwing, goedemorgen. Goedemorgen. Beleidsadviseur bij het CBR. En deskundige als het gaat om alcohol en verkeer. Ja, dat CBR dat geeft cursussen voor mensen die dan zijn aangehouden... met te veel alcohol op, achter het stuur. Dat is de zogenaamde educatieve maatregel alcohol en verkeer. En die cursus moeten mensen dan zelf betalen. Dat is dus eigenlijk bewijzen van straf. En zodat je lever gaat beteren. Wat leren ze daar op die cursus? Ten eerste, het moet wel even duidelijk zijn, zeg maar, het is geen straf, hè? Het is een educatieve maatregel. Het kan soms wel aanvoelen als een straf natuurlijk, vanwege de hoge prijs. En je gaat niet voor je lol naar die cursus. Maar wat wij in die... Nee, klopt. Maar in die cursus zorgen we dat mensen hun gedrag gaan aanpassen. Ja. En dat is een groepscursus. En in die cursus zet je eigenlijk als deelnemer 3 verschillende stappen. De eerste stap is het willen. In dat geval gaat de trainer die zorgt dat deelnemers inzien dat het uitdaging en die gevolg heeft voor de deelnemers. Hè, zodat zij voor zichzelf bereid zijn om hun gedrag aan te gaan passen. Mm-hmm. Dan is de volgende stap is het kunnen. Ja. Dus je biedt de deelnemers handvatten om hun gedrag aan te passen. Hè, dat kan bijvoorbeeld zijn door middel van kennis en inzicht. Hè, wat de vorige sprekers ook hebben aangegeven. Hè, hoe lang blijft alcohol in hun lichaam? Hoe vol zijn de glazen eigenlijk die ze zichzelf inschenken? Ja. En daarnaast ook handelingsperspectieven. Hè, wat moet ik doen om te zorgen bijvoorbeeld dat ik niet met alcohol op die auto instap? Mm-hmm. En de derde en laatste stap is het doen. Niet drinken doen, vooral, lijkt me, toch? Wat zeg je? Nou, dat je niet met alcohol in de auto stapt. Het antwoord daarop is dat je niet moet drinken. Nee, klopt. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Ja. Mensen die gaan naar een feestje. En die willen daar natuurlijk gezellig meedoen. Komen soms vanwege groepsdruk of vanwege andere redenen... komen ze toch in de verleiding om alcohol te nemen. En dan is het wel heel belangrijk dat je niet ter plekke nog gaat nadenken... van hoe kom ik thuis, maar dat je dus van tevoren al een plan hebt opgesteld. Ja, precies. Nou ja, en dat ga je dus ook in die cursus daarmee bezig. En er wordt ook gekeken de deelnemers worden ook gechallenged om te kijken van is jouw plan wel waterdicht? Wat zou er kunnen gebeuren waardoor het toch misgaat en hoe kun je daartegen wapenen? Ja, je eigen plan, hoe je voorkomt dat mislukt, zeg maar, je voornemen, dat je je daar niet aan houdt. Het gaat echt om een persoonlijk plan. Ja, precies. Komen er eigenlijk veel mensen terug op de cursus? Is er een cursus voor gevorderden, met andere woorden voor de echte hardnekkige problemen? En is dat niet sowieso gewoon een alcoholprobleem, eigenlijk, als je hier dit niet in de hand hebt? Nou, gelukkig zien we de meeste bestuurders niet meer terug in de cursus. En een klein aantal zien we wel terug. Ja. Dan kan het inderdaad zijn dat er bijvoorbeeld een zwaardere problematiek op de achtergrond speelt. Dus dat er bijvoorbeeld sprake is van afhankelijkheid. Nadat je bijvoorbeeld de EMA, de zwaarste alcoholcursus, hebt doorlopen... Dan ga je bijvoorbeeld ook rechtstreeks de volgende keer naar het alcoholonderzoek... om te kijken of je afhankelijk bent van alcohol of niet. Ja. Ja, precies, ja. Nou, hadden we ooit dat alcoholslot, toch? Dat je even moet ademen en als je dan te veel had gedronken... dan kon je niet eens vertrekken met je auto. Waar is dat ding gebleven eigenlijk? Ja, dat alcoholslotprogramma, dat is in 2015 is dat afgeschaft, helaas. Ja. Want het was een heel effectief programma tegen juist die zware alcoholovertreders. En dat is zonde natuurlijk. En destijds is het afgeschaft eigenlijk om 2 redenen. Enerzijds omdat het vanwege de hoge kosten te veel als een straf aanvoelde. En anderzijds omdat er geen mogelijkheid was om persoonlijke afwegingen te maken voor bepaalde bestuurders. Wat bedoelt u daarmee? Nou, daar bedoel ik eigenlijk mee dat het... bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs... Die vanwege hun beroep een rijbewijs moesten hebben... Mm-hmm. Die konden bijvoorbeeld niet deelnemen aan het alcoholslotprogramma... omdat destijds het alcoholslotprogramma niet... of het alcoholslot niet kon worden ingebouwd in vrachtwagens. Oh. En daardoor raken ze hun rijbewijs kwijt. Ja. Zouden we een terugkeer moeten overwegen van dat alcoholslot? Of is het, zeg maar, alles wat u nu aanvoert, waardoor het is afgeschaft, snijdt dat wel hout? En is dat inderdaad eigenlijk niet zo goed gebleken, dat middel? Nou, omdat het is eigenlijk de enige maatregel die echt effectief is voor die hardnekkige overtreders. Dus vanuit dat standpunt zou je het echt moeten invoeren. Maar je zou het niet meer binnen het bestuursrecht dan moeten invoeren, maar binnen het strafrecht. Omdat een rechter wel een afweging kan maken vanwege de persoonlijke omstandigheden van een bestuurder. Ja, precies. Ja. Nou begonnen wij deze uitzending met de constatering dat er in de loop van de jaren allerlei campagnes op ons zijn losgelaten. U heeft ook jarenlange ervaring op dit onderwerp, hè, bij het SWOF, de organisatie die onderzoek doet naar verkeersveiligheid. Zijn we eigenlijk in de loop van al die jaren anders gaan kijken naar dit onderwerp, alcohol en verkeer? Nou, wat je sowieso ziet is dat er in de afgelopen decennia is er echt een cultuuromslag geweest. Waar vroeger in de jaren 70 alcoholgebruik in het verkeer nog heel gewoon was, ja, zie je nu dat het eigenlijk niet meer wordt geaccepteerd. En dat het slechts nog een hele kleine groep is die overtredingen blijft maken. Ja. Alleen dat is wel een hele hardnekkige groep. Waarbij je ook kunt zien dat de traditionele maatregelen eigenlijk niet meer effect hebben. Mm-hmm. Waardoor je dus hardnekkige, of tenminste wat zwaardere maatregelen moet toepassen, zoals bijvoorbeeld het alcoholslot. Ja, ja. Maar goed, bijvoorbeeld als je de generatie van mijn ouders bijvoorbeeld, die ging daar echt nog heel anders mee om. Hè, met alcohol en net als met roken trouwens. Gewoon lekker met de ramen dicht in de auto. Maakt het allemaal uit. Een beetje, dat was, die houding, daar zijn we echt wel voorbij, toch? Althans, de meeste mensen. Ja, ja, je kunt niet meer trots op een feestje vertellen dat je zo meteen met 10 biertjes nog achter stuurt. Precies. Dat kan al lang niet meer. Dat is in ieder geval winst. Sjoerd Houwing, beleidsadviseur bij het CBR en deskundige alcohol en verkeer. Ja, nog even een kleine correctie aan het eind. Want we hadden het net over dat promiel, 0,5 promiel. Die 0,05, dat zijn procenten. Dus het is 0,05% waard en het is 0,5 promiel. Zo, dat wilde ik toch nog even goed zo. Nog eventjes helder hebben. In de community gaat uiteraard het gesprek verder. Tot zover stand.nl hier op NPO Radio 1. Alcohol achter het stuur moet helemaal verboden worden. Discussie gaat verder in de Spraakmakers community. Spraakmakers@kro-ncv.nl. Kom steeds meer Lotto-winnaars tegen. Want Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En voor maar 2 euro kan jij de volgende zijn. Speel nu mee op lotto.nl. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Of maak meteen uw gift over op Giro 6004. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmste aan een voedselpakket. Giro 6004. De Kampschilders van Jan Brokken. Over de reddende kracht van kunst in moeilijke tijden. Een magnifiek boek volgens Philip Dreugen. De Kampschilders. Nu in de boekhandel. Maria Pinas was de koningin van de buurt. Stond ze niet in de keuken, dan stond ze voor iemand klaar. Er was altijd genoeg eten voor haar 4 kinderen. Maar meestal voor een heel weeshuis. Dus vertelde haar kinderen aan de uitvaartverzorger van Meride over de lekkernijen die bij haar uitvaart niet mochten ontbreken. Uiteraard voor 2 weeshuizen. Want iedereen was welkom. Wil je ook iemand het afscheid geven dat hij verdient? Ga dan naar Meride.nl. Welke uitvaartverzekering je ook hebt. Meride. Elk afscheid mooi. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Meride regelt met liefde het afscheid dat iemand verdient. Kijk op meride.nl. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het middagconcert op derde kerstdag. Anja Bielmaier leidt het residentieorkest in de vijfde symfonie van Tchaikovsky en Sibelius Vioolconcert met solist Stefan Djakiv. Bestel op concertgebouw.nl. Naar aanleiding van klantonderzoek heeft Speedbooks rapportagesoftware nu ook de SPR- en consolidatiemodule toegevoegd aan hun slimme en voordelige online versie. Maak de volgende jaarrekening dus met Speedbooks online. Ga naar speedbooks.com. NPO Radio 1 uur. Karl-Johan de Zwart. Veel vrouwelijke journalisten ervaren intimidatie en passen de manier aan waarop zij hun werk uitoefenen. Dat bespreken we zo meteen in het Mediaforum. Nu zorgen over de kwaliteit van de kinderopvang. Dat en meer in het NOS Journaal met Clemens Peters. Door personeelstekorten staan de kwaliteit en de veiligheid van de kinderopvang onder druk. Kinderopvanglocaties worden geïnspecteerd door de GGD en die merkt dat steeds meer locaties de kwaliteitseisen niet halen. Op het moment dat er tekorten zijn en als Centra voor Kinderopvang of Organisatie voor Kinderopvang niet aan die kwaliteitseisen voldoen, dan zijn er natuurlijk voorbeelden ook dat het niet goed gaat. In het merendeel van de gevallen gaat het goed. We signaleren dit omdat we het heel belangrijk vinden dat er juist in deze fase, als die cijfers omhoog gaan, er ook ingegrepen zou moeten worden. Door het personeelstekort worden er soms mensen ingezet die bijvoorbeeld niet de juiste papieren hebben. In de oorlog tegen Rusland zijn tot nu toe 10 tot 13.000 Oekraïense militairen gesneuveld, zegt Oekraïne. 3 maanden geleden noemde het leger nog een dodental van 9.000. De door Oekraïne genoemde aantallen zijn fors lager dan de cijfers waarvan men internationaal uitgaat. Vorige maand maakte de Amerikaanse legerleider Mark Milley de inschatting dat zowel aan Russische als aan Oekraïnse kant sinds februari ongeveer 100.000 militairen zijn omgekomen. Chinese medewerkers van TikTok hebben vanaf vandaag toegang tot data van Europese gebruikers. Volgens juristen is TikToks privacyverklaring na een aanpassing in strijd met Europese regels. Bij een brand in een flat in Arnhem-Zuid zijn 6 mensen gewond geraakt. Bij de brand vannacht werden ook bluswagens uit Utrecht en Limburg ingezet. Alle bewoners werden geëvacueerd. Een zelfportret van de Duitse schilder Max Beckmann is in Berlijn geveild voor ruim 23 miljoen euro. Een Duits record. Het gaat om het werk Zelfportret in geel-roze dat Beckmann in de Tweede Wereldoorlog maakte. Een patiënt uit een ziekenhuis in Mannheim in Duitsland wordt aangeklaagd voor poging tot doodslag. De vrouw van 72 zette tot 2 keer toe de beademingsapparatuur van een kamergenote uit omdat ze zich ergerde aan het geluid dat het apparaat maakte. Na de eerste keer werd de vrouw door het personeel gewaarschuwd, maar dat weerhield haar er niet van om even later opnieuw de stekker uit het apparaat te trekken. De kamergenoot, een 79-jarige vrouw, moest vanwege de actie worden gereanimeerd. Ze is inmiddels buiten levensgevaar. Het weer. Het wordt een overwegend bewolkte dag met hier en daar een winterse bui. Aan de kust is de zon af en toe te zien. Het wordt 2 tot 5 graden. Het weekend wordt nog wat kouder met 's nachts lichte vorst. Het is dan overwegend droog met veel bewolking en lokaal wat zon. Dankjewel, Clemens. Dennis Mooij van de ANWB. Hoe gaat het op de weg? Nou, over het algemeen rijdt het door op 1 plek na. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Noord staat 4 kilometer door een oliespoor. Er is daar een lading palmolie gelekt. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht om het op te ruimen. De vertraging is 40 minuten. Ster. We hebben in ons land een probleem. De kaartkloof. Vroeger kreeg je nog stapels aardige kaarten. Maar nu? Zo'n appje. Weg met die kaartkloof. Stuur vaker een kaartje. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. Geen kerst zonder Bach. De Nederlandse Bachvereniging speelt als geen ander het monumentale Weihnachtsoratorium. Vanaf 11 december door heel Nederland. Bestel direct kaarten via bachvereniging.nl/kerst. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Vier kerst met het Weihnachtsoratorium. Ga naar bachvereniging.nl/kerst. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou, voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Ook de Cint Shop per Social Deal. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Feyenoord is het linkerbeen van Hanegem. Feyenoord is de rechterteen van Overkindval. Feyenoord is het matje van John de Wolf. Feyenoord is de kromme rug van Jozef Kieprits. Lees nu Lourdes aan de Maas, het nieuwe boek van Michel van Egmond en Martijn Krabbedam. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Een grote meerderheid van vrouwelijke journalisten heeft te maken met agressie, bedreigingen en intimidatie. En geeft aan dat dit van invloed is op de manier waarop ze werken. Hoe keren we dat tij? En Nieuwsuur en NRC hebben een nieuwe bron van Haagse informatie aangeboord. Dat onder meer bespreken we vandaag in ons mediaforum met 2 hoofdredacteuren, Wart Wijnots van Vrij Nederland en Mark Josten van Omroep Human. En spraakmaker vanochtend is Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur en cultuurgeschiedenis. Maar eerst kijken we natuurlijk, zou ik haast zeggen, even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Mark, jij bent onder de indruk van een recent verschenen podcast, gemaakt door filosoof Stine Jensen. Ja, ja, de zus van onze spraakmaker. Dat is echt puur toeval. Het is een kleine wereld. De podcast gaat over Tariq Ramadan, die in 2007 in Rotterdam binnengehaald werd als een verbinder. Hij zou moslims en Europa bij elkaar brengen, maar werd al even snel weer uitgespeeld als een oplichter en een zakkenvuller. Mark, wat maakt deze podcast zo goed? Nou, de hele langzame ontleding en de ontmaskering van Tariq Ramadan en de enorme behoefte van Nederland om een bruggenbouwer te vinden tussen islam en het seculiere westerse denken. Dat was vooral na de moord op Fortuyn en zo, was daar enorme behoefte aan. Er was grote onrust en af en toe als de behoefte heel groot is, dan wordt om die honger te stillen, worden er gauw snelle stappen genomen. En de snelle stap was hier om een peperdure expert uit Zwitserland aan te trekken. De grote verlosser, de man van de zogenoemde euro-islam, Tariq Ramadan, die zou het allemaal veranderen. Die zou verbinden, het grote modewoord van de afgelopen 10 jaar. Nou, en Stine heeft echt op een, vind ik, fantastische manier heel langzaam gekeken hoe alle goede bedoelingen uiteindelijk in 1000 stukjes alleen spatten. En ja, wat ik wil nou een beetje naar het fragment. Ik weet niet, heb je ja, zeker. We hebben naar het fragment toepraten. Aan het eind van de serie, de 6-delige serie, gaat ze op zoek naar de antwoord op de vraag van: hebben we eigenlijk wel behoefte aan bruggenbouwers? Hmm. En dan komt opeens een totaal onverwachte spreker, komt dan het woord. Ja, die wil je misschien nu laten horen. We gaan dat even laten horen nu. Ja, ik maak zelf onderscheid over het algemeen tussen cultuurmoslims en religieuze moslims. Dus de cultuurmoslims is het echt gewoon deel van hun culturele identiteit, van het cultureel erfgoed dat ze van hun voorouders hebben geërfd. En ze vinden het eigenlijk heel vanzelfsprekend dat ze moslim zijn. Dat betekent niet dat ze per se heel religieus hoeven te zijn. Maar het is iets wat ze gewoon eerbiedigen omdat het bij hun hoort, zeg maar. En omdat het hun cultuur is. Ook al zijn ze zelf niet gelovig. Maar ik denk met die cultuurmoslims, daar kun je allerlei bruggen slaan. Dat lijkt me. Ik vind bruggenbouwen een lastige term. Ik zou dan eerder zeggen van je hebt vertalers nodig. Vertalers in de zin van dat je eigenlijk elkaars cultuur naar elkaar toe kunt vertalen. Dat je ook gewoon duidelijk hebt, ook snapt wat de verschillen zijn en waarom ze er zijn. Ja, dit was Jason Wolters, voormalig lid van de Hofstadgroep. Mark, wat zegt dit fragment volgens jou? Het fragment is trouwens, ik moet even toch precies hebben. Er zit een knip in die niet helemaal klopt. Want nu is het net alsof je met cultuurmoslims geen bruggen kan slaan. Ja. En wat Jason Wolters, de ex-Hofstad, wat die zegt, ja, daar kan je heel goed bruggen mee slaan. Waar juist het probleem mee is, dat is met moslims die niet cultuurmoslim, maar echt fundamentalistisch. Ja, heel echte diehards. Hij noemde het wettisch, hè, die heel erg in wetten geloven. Daar is het en zeggen van ja, daar heeft het eigenlijk geen zin om bruggen te bouwen. Je kan beter zoeken naar mensen die het vertalen, die goed luisteren en een andere uitleggen van ja, wat ze nou echt bedoelen, om te kijken hoe je in ieder geval daarmee om kan gaan. Maar een brug slaan is onmogelijk. Ja. En ik vond het, bizarre eigenlijk van en het mooie van dit ding. Kijk, die Walter zelf heeft natuurlijk bijna een brug aan zichzelf geslagen. Die is van een terrorist, is hij bijna hoogleraarachtig beschouwend geworden. Uh-huh. Over hoe het helemaal zit. Ja. Tussen islam en het westers gedachtegoed. Heel knap. En als heel veel mensen die stap gaan zetten, dan word ik opeens ongelooflijk hoopvol. Maar daar gaat het niet om. Ik vond het gewoon een superknappe podcast, waarvan ik vind dat die echt heel veel luisteraars verdient. Goed, het wacht is op een appje van Stine. Hè? Lotte? Ja, dit komt als een verrassing voor alle duidelijkheid. Ik wist niet dat die podcast aan bod zou komen. Ik heb toevallig wel gisteren in de trein aflevering 6 beluisterd. En met name ook de gesprekken met Carolien Fourest. Ja. Vond ik heel indrukwekkend. Die al van meet af aan kritisch was op Tariq Ramadan. Ja. En je leert echt veel over de samenleving. De Nederlandse samenleving ook. En die behoefte aan bruggenbouwers. Die in dit geval dan eigenlijk stuk liep. Okay. Onterecht was om te geloven in Ramadan. Ja. Goed, dank je voor de tip. Wart, jij wil het hebben over een kunstmatig intelligent schrijfprogramma dat gisteren voor reuring zorgde op Twitter. George van Hal, wetenschapsjournalist van de Volkskrant, besloot het programma de opdracht te geven om een stuk te maken over de maanmissie. En dat viel helemaal niet tegen. Dat viel helemaal niet tegen. Het was misschien wel niet eens zo makkelijk te onderscheiden van een stuk van George van Hal zelf. Tenminste, hij had zoiets van, mijn baan gaat er nu aan. Het is heel leuk om te zien hoe artificiële intelligentie eigenlijk steeds dichter bij het grote publiek komt. Ik denk dat het in de journalistiek ook een hele grote rol zal gaan spelen. Maar misschien niet eens zozeer in de vorm van het verwoorden in eloquente taal. Zoals wat nu dan met dat OpenAI ChatGPT-programma. Heel Twitter stond er gisteren vol mee. Je kan dat programma vragen van schrijf een essay waarin je standpunt X verdedigt en wap, 5 seconden later rolt het eruit. Er zijn allemaal docenten aan de universiteiten en hogescholen die nu op Twitter zeggen van, we moeten voortaan onze essays maar weer met pen laten schrijven in een lokaal, want het is volstrekt niet meer mogelijk om te weten of iemand het zelf, het intellectueel eigendom heeft. Ja. Dus daar ontstaan wel allemaal ingewikkelde dingen. Ja, dat is wel interessant, hè? Want we kenden natuurlijk al wel het fenomeen dat bijvoorbeeld nieuwsbericht op die manier door allerlei programma's Niet door AI, maar gewoon door eigenlijk een scriptje. Hè? Dus als je hebt in Nederland honderden voetbalwedstrijden per weekend en er zijn scriptjes die daar dan automatisch nieuwsberichtjes van maken van IJsselmeervogels boekten een ruime overwinning. En dan weet je gewoon if 8-0, then ruime overwinning, weet je wel? Dus dat is niet zo ingewikkeld. Maar dit is AI, dat is echt een slag interessanter. Dan krijg je echt opiniestukken en essays, inderdaad. En ik denk dat machine learning en AI voor journalistiek ontzettend belangrijk zijn. Niet zozeer, denk ik, in dit eindproduct, of dat relatieve eindproduct, want je bent natuurlijk als journalist altijd zelf nog verantwoordelijk. Als daar een tekst door die machine is gemaakt, ga je altijd nog wel lezen of er geen rare fouten in staan, want het programma maakt ook hele rare fouten soms. Maar het zit hem vooral in dat stadium daarvoor. Als je hele grote datasets hebt en als je hele, moet zeggen, als onderzoeksjournalist grote domeinen wil, waar je eigenlijk helemaal niet de tijd voor hebt als individu om die te bestrijken. Daar kan AI in de toekomst steeds beter bij gaan helpen. En daar zijn ook allemaal al cursussen voor. Maar ik voel ook al in de discussie de nadelen opdoemen, toch? Ik bedoel, het is ook wel een beetje een misschien bedenkelijke ontwikkeling of een gevaarlijke ontwikkeling. Als je het hebt over inderdaad essays en opiniestukken. Mark Josten? Ik weet het niet. Ik wil eigenlijk ook aan Wart vragen of het een beetje te vergelijken is met Google Translate. Dat is steeds beter geworden. Op een bepaald moment krijg je van een enorme lap tekst uit een vreemde taal, krijg je een Nederlandse vertaling. En die moet je altijd nog een keer zelf doornemen op hele gekke fouten die je toch blijft maken. In die sfeer zit het niet. Nee, het stukje dat je een product krijgt waar je zelf naar moet kijken voordat je het als jouw product weer doorgeeft. Ja, in die zin wel. Mm-hmm. Maar wat hier gebeurt is niet, want bij Google Translate doe je een Nederlandse tekst erin en krijg je een Franse tussen aanhalingstekens tekst eruit. Maar hier krijg je van schrijf een essay over het belang van de trias politica. Waarbij je expliciet aandacht besteedt aan de Chinese situatie. En dan komt dat essay er. Het gaat mij om de vraag te beantwoorden van Carl Johan. Waar zit het nadeel? Volgens mij zit het nadeel erin, en dat is hetzelfde bij die vertalingen. Mm-hmm. Als je het gewoon blind doet en je kijkt er zelf niet meer na. Mm-hmm. Je geeft het geen redactionele laag. Dan is het super gevaarlijk. Als je zorgt dat je je daar heel goed nog een keer naar kijkt en de fouten eruit haalt, dan kun je er wellicht heel goed mee werken. Ja. Dus in die zin verandert ja, ik zit wel te denken aan al die arme middelbare schooldocenten Nederlands, ja, die dan weer moeten gaan controleren of het product echt van de leerling is of gegenereerd is door machine. Dat kan niet. Kan niet meer. Ja, dat is wel echt problematisch natuurlijk. Ja. En in de wetenschap, deze manier van werken? Oh, we hebben wel eens van die artikelen die artificieel gegenereerd waren, dat is wel eens voorgelegd aan redacties en soms ook wel de redactie geabsorbeerd. Peer-reviewed. Ja, exact. Dus nee, maar dat probleem is toch wat minder groot. Dat valt toch wel vaak door de mand. Nou, wat je bij journalistiek en bij wetenschap zult hebben, bedoel, dit is het genereren van teksten op basis van bekende informatie. En die informatieset wordt steeds groter, waardoor het steeds indrukwekkender wordt. Ja. Wat er allemaal gezegd wordt. Want je denkt, hoe weet je dit allemaal? Ja, dat is allemaal bekend. Bij wetenschap en bij journalistiek zit de meerwaarde uiteindelijk natuurlijk in de nieuwe informatie die jij verzamelt, de nieuwe inzichten. En daar kan je AI voorlopig wel op verbanden leggen, maar op nieuwe data toevoegen. Daar zijn wij nog voor nodig, Mark. Ja, gelukkig maar. Misschien maar gelukkig ook. 8 op de 10 vrouwelijke journalisten in Nederland geven aan dat ze tijdens het werk wel eens te maken hebben gehad met intimidatie, bedreiging of agressie. Dat blijkt uit een rondgang van Persveilig. Met name online agressie komt volgens de enquête heel veel voor. Een meerderheid van de vrouwen in dat onderzoek geeft aan dat de intimidatie ook invloed heeft op de manier waarop zij hun werk uitoefenen. Zo kiest de helft haar woorden zorgvuldiger, schrijft een vijfde van de respondenten niet meer over bepaalde onderwerpen. Ja, Bart, jij bent hoofdredacteur van Vrij Nederland. Ken jij voorbeelden van vrouwelijke journalisten die tijdens hun werk voor jouw blad, voor Vrij Nederland, te maken hebben gehad met intimidatie of agressie? Ja, en niet alleen vrouwelijk, hoor. Ik bedoel, je hebt, het gaat nu even over eens, vrouwen. Ja, sorry. Ja, eens in de zoveel tijd heb je publiceer je iets wat aanslaat bij een bepaalde groep, vaak op sociale media, Twitter. Het wordt dan soms nog aangejaagd door mensen die dan beticht worden van hun trollenleger. Dan is de beer los en dan ontstaat er een soort tsunami aan kritiek op zo'n journalist. Ja. En dan moet je als hoofdredacteur heb je dan uiteraard de verantwoordelijkheid om met die journalisten overleggen van wat doen we hier aan? En eigenlijk in de meeste gevallen is mijn ervaring, wil zo'n journalist dat zelf weerbaar op de sociale media aan. Ja. En heel soms is het nodig om daar ook openbaar als hoofdredactie je mee te bemoeien. Maar het is wel echt een belangrijk onderdeel van je werk. Ja. Ja, maar zorgen dat je journalisten een veilig gevoel hebben. Ja, dat is de vraag. Hoe doe je dat? Hè? Hoe actief als hoofdredacteur stel je daarin op, toch? De eerste stap is dat je achter de schermen overlegt. En dan heeft een journalist in principe al het gevoel, ik sta niet helemaal alleen. Ja. Dus het is niet van, je hebt dat stuk online gezet, je krijgt nu een berg kritiek. Succes ermee. Dan weet je in ieder geval, de redactie staat naast je, voor je, achter je. Mm-hmm. En soms neem je ook de stap om dat openbaar op te pakken. Maar dat is dus wat ik zeg. Wat bedoel je openbaar op te pakken? Nou, dat je als hoofdredacteur dus ingrijpt in een bepaald debat en zegt van, laat mijn journalist met rust. Ja. Je beschadigt reputaties, je kwetst. Stop je. Heb je dat wel eens gedaan? Ook op Twitter bijvoorbeeld, dat je je meldt en dat je zegt, hou hiermee op. Ja. Ja? Ja. Wat is het ik krijg geen van? Voorbeelden. Oh, nee. Want dan vestig je weer de aandacht op of zo. Ja, en dan gaat het over de agressor en niet over waar we het nu over hebben, namelijk over de slachtoffers eigenlijk. Ja, nee, precies. Ja. En heeft het geholpen dat je ingreep, zo actief en openlijk? Nou, ik denk dat je dat niet kunt meten. Niet zo makkelijk. Nou, je kunt zien of het ophoudt of niet, toch? De bedreiging en de intimidatie. Ik denk wel en ik hoop, ik denk dat dat de verantwoordelijkheid is die de hoofdredacties in Nederland en overal moeten oppakken. Dat je een sfeer koestert en creëert en koestert waarin er kritiek geuit kan worden op jou als hoofdredacteur van voeg je bij, help diegene. Ja. Dus je moet, want je kunt niet alles in de gaten houden. Zeker niet als je 200 redacteuren hebt en die allemaal aangevallen kunnen worden op sociale media. Maar dan moet iemand wel even waarschuwen van, hey, onze collega wordt daar, die drempel moet laag zijn om de hoofdredactie te benaderen van help. Ja. Ja, grijp in. Mark Josten, hoe zit dat bij Omroep Human? Hebben jouw vrouwelijke journalisten hier dagelijks mee te maken? Of nee, zeker niet. Terwijl wij wel aan een veilige werksfeer hechten, enorm veel waarde aan. Ja. En Bij dit soort zaken moet je denk ik ook heel erg preventief denken. Want waar gebeurde het meest? Ja, welke toch op Twitter en dat soort zaken. En wij proberen daar echt heel ver van weg te blijven. Want het is toch alsof je vrouwen stimuleert om 's nachts een donkere steeg in te lopen. Twitter is en blijft nu gewoon het medium van Elon Musk. Trump is er groot mee geworden. Het is gewoon echt een hele foute mannenwereld als je het heel zwart-wit bekijkt. Maar zeg je dan tegen vrouwelijke journalisten bij Human, blijf maar een beetje weg van Twitter? Ja, kijk, ja? Het staat mensen vrij om erop te gaan, maar Human zelf heeft helemaal geen beleid om je heel erg via Twitter te laten zien. En ik vind ook, maar dat vind ik überhaupt in Nederland, we zijn echt veel te soft als het gaat om TikTok, met alle Chinese connecties. We zijn veel te soft met Twitter. Het zijn, als je echt kijkt, waar komt echt alle politieke narigheid en bedreigingen en shit van deze tijd vandaan? Het komt uit die hoek en we laten het allemaal maar gebeuren. Okay, dus, dat is Twitter, dat is het podium waarop dit dan gebeurt. Hè, het kanaal zeker. Via wat dit gebeurt. Maar zijn er bepaalde onderwerpen of thema's waarop vrouwen eigenlijk, want bedoel, het is beduidend hoger dan bij mannen, waarop die vrouwen zo kwetsbaar zijn? Nee, het is in zijn algemeenheid. Dat blijkt ook uit dat onderzoek. Dus het kan ook over stikstof gaan, bijvoorbeeld. Precies. Blijkbaar is het voor een bepaalde populatie mannen, vooral op Twitter en op dat soort media, die zien een vrouw gekoppeld aan zo'n onderwerp en het werkt als een rode lap. Ja, maar het probleem rijdt volgens mij toch veel verder dan alleen Twitter en wat daar gezegd wordt. Dit gaat ook echt over je bedreigd voelen in je werk. Zeker. En de beoefening daarvan. Wat kan ik wel en niet aan onderwerpen oppakken? Bepaalde onderwerpen en niet meer wat er dan doen. Op Twitter wordt gezet kan vreselijk zijn, bedreigend zijn. Maar dit graaft dieper volgens mij. Ja. Ook dat zeker. Journalisten zich een zelfcensuur op gaan leggen bijvoorbeeld. Ja, maar dat kijk, als zoiets ook maar, als er maar een begin van zou zijn bij een club als Human. En we hebben, denk ik, weet je dat zo is? Nou, dat kijk, dat bij jou niet aan de hand is? Nee, kijk, je weet nooit. Ik bedoel, journalistiek blijft altijd met een zaklamp alle donkere hoeken proberen af te gaan. Dus ik hoop dat ik heel veel weet. Maar ik krijg niet alles binnen. Maar van wat ik binnenkrijg, denk ik dat we tot nu toe, dat we aan de veilige kant van de streep blijven. Ja. Terwijl ik me wel rotschrik van dat rapport. Hè. Dus dat neem ik bloedserieus. Ja. En ik zal ook, naar aanleiding hiervan, opnieuw een ronde maken van, hey, ook is er maar een begin van een ervaring die niet deugt, laat hem weten en laten wij kijken wat we er tegen kunnen doen. Ja, want interessant is ook, uit die rondvraag blijkt ook dat een tiende van de vrouwen zich niet gesteund voelt door de werkgever, opdrachtgever of collega's. 3 op de 10 vinden dat de werkgever of opdrachtgever onvoldoende maatregelen nemen om de journalist te beschermen. Dus dan is de vraag, Bart, jij gaat het gesprek wel aan. Je stapt er ook best actief op af, maar wat kun je meer doen? Nou, ik begreep dat er ook cursussen georganiseerd gaan worden voor hoofdredacteuren. Dus dat is in ieder geval een manier om er nog iets mee te doen. En ik denk dat je inderdaad wat hier al gezegd wordt is van, het gaat niet alleen om Twitter. Je hoort het ook op podcast. Dus ik denk dat het ook gewoon heel belangrijk is om je te bewust te blijven dat er op allerlei plekken agressie plaatsvindt richting ons vak. Ja. En dat is trouwens echt breder dan alleen bij vrouwen. Ja, Lotte Jens. Ja, ik wou ook zeggen, het is geen individueel probleem, maar een structureel probleem. We kennen dit ook van de wetenschap. En heel belangrijk is daar gebleken ook echt dat organisaties, als het ware zo'n bedreigde wetenschapper, ook bewust beschermen. Dat er meer structuur wordt gecreëerd waarin dit niet getolereerd wordt, maar waarin je je ook gesteund voelt door je werkgever. Ja. En dat is een ingewikkelde stap, maar het moet echt van het individuele niveau af naar kijken naar de structuur waarin dit verholpen kan worden. Sta je sterker. Ja, het is heel breed. Marcos, het zit me toch nog een beetje, hij zeurt een beetje door in mijn hoofd, maar je kunt toch eigenlijk niet tegen vrouwen zeggen, blijf weg van Twitter. Nee, maar dat zeggen we ook helemaal niet. Maar kijk, je kunt als organisatie kun je een heel erg zwaar pro-Twitter beleid voeren. Daar kiezen we heel erg voor. Er is wat anders. Nee, kijk, we zijn humanisten zijn daar heel liberaal in. Wie op Twitter wil, die mag op Twitter. Dat wordt op individuele basis helemaal niet tegengehouden. Maar als bedrijf gaan we het niet heel erg stimuleren. Nee. Nee, en omgekeerd, wat je wel steeds meer moet, en dat zegt Bart terecht, je moet wel zorgen dat je achter je, altijd achter je mensen staat. Ze altijd beschermt. Ja. Vrouwen, mensen met een andere achtergrond. Er is echt een groep die is kwetsbaarder dan anderen. Dat blijkt steeds. Ja. En daar moet je voor opkomen. Ja, goed. En daar is nog wel wat werk aan de winkel. Als je dit onderzoek in ieder geval op zijn waarde schat. Wil ik tot slot nog even naar minister Wiersma voor Onderwijs. Die kondigde onlangs aan om religieuze weekendscholen aan te pakken. Maar negeerde daarbij adviezen van zijn eigen ambtenaren. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en NRC. 3 jaar geleden bleek uit onderzoek van Nieuwsuur en NRC dat er in Nederland zo'n 50 onderwijscentra zijn die onder invloed staan van het salafisme, een fundamentalistische stroming binnen de islam. Dennis Wiersma treedt begin dit jaar aan als nieuwe minister van Onderwijs en bedenkt een plan. Zijn onderwijsinspectie moet voortaan ook op dit soort informele scholen kunnen controleren. Maar Wiersma's eigen ambtenaren twijfelen aan de haalbaarheid van dit idee. Het advies aan Wiersma is om eerst te onderzoeken of dit idee wel haalbaar is. Maar dat wil Wiersma niet. Nee, en toch zet Wiersma de plannen door. Mark Josten, een primeur die tot stand is gekomen van Nieuwsuur en NRC, doordat de betrokken journalisten beleidsnota's hebben doorgespit die recent zijn vrijgegeven door het ministerie van Onderwijs. En daar werd jij heel erg enthousiast van. Ja. Natuurlijk, want het klinkt allemaal doodsaai. Maar kijk, heel veel goede journalistiek en onderzoeksjournalistiek, die begint gewoon met het goed bestuderen van wat er is. Kijk, je kan heel veel dingen via geheime nota's, via parkeergarages, et cetera, binnenkrijgen. Maar heel veel informatie ligt voor het oprapen. Dus ja. Het is een kwestie. Ik zeg altijd, goede journalistiek is een combinatie van talent en tijd. En die tijdsfactor is hier heel belangrijk. Neem de tijd om goed in te lezen, goed door te spitten waar je mee bezig bent. En daar is dit gewoon een prachtig voorbeeld van. Ja, en het zijn beleidsnota's die, sinds 2021, de zomer van 2021, worden die openbaar gemaakt. Dus dit is niet gewopt of WOO'd, zoals dat tegenwoordig heet. Nee, dit is gewoon openbaar gemaakt door het kabinet zelf eigenlijk. Dat is wel opmerkelijk, toch? En werpt zijn vrucht dus af, Wart. Ja, nou, je moet dan ook meteen weer bedenken van, het was niet openbaar. Mm-hmm. En dan werden er bepaalde communicatie tussen ambtenaren en bewindspersonen werden dus niet gezien. En die hadden dan misschien ook wel een andere toon of inhoud dan sinds de ambtenaren en de bewindspersoon weten dat het wel openbaar wordt. Oh ja, dus het wordt ook een ander soort spel wat we nu spelen. En ik ben benieuwd, dit is gewoon prachtig dat dit eruit komt. Maar is dit niet ook een heel klein beetje, om te zeggen, dat de bewindspersoon zich nu realiseert van, ik moet voortaan in die beleidsnotas niet meer zo kort door de bocht. Of heeft hij juist zijn zin gekregen? Ja, want we zien krabbels hè, van Wiersma, maar ook in de zijkant van geen onderzoek. Het is gewoon een besluit. We gaan dit gewoon doen. Ja. Goed, wellicht gaan we daar meer mee kennis maken met deze openbaarheid van beleidsnota's. Die toch wel wat vragen ook van de journalist om die allemaal door te spitten en daar de essentie uit te halen. Maar goed, dan met AI. AI, daar is hij weer. Eveline van Rijswijk, jij sluit naadloos aan op ons mediaforum. Ja, zeker. Ja. Goedemorgen allemaal. Ik had deze taalkolommen helemaal niet hoeven schrijven. Ik had het allemaal over kunnen laten aan kunstmatige intelligentie. Ik zou de quotes die ik gevonden heb erin kunnen gooien, kunnen zeggen in welke taal ik deze column normaal gesproken voordraag en in welke bui ik vandaag ben. En ik verzin dit allemaal niet, want sinds gisteren is er, het is al genoemd, een nieuwe chattool, OpenAI ChatGPT, waar je dit soort verzoeken in kunt typen en dan rolt er een column, pleitnota, kamervraag of lied uit. Allemaal op basis van een grote bak data, jouw vraag en een zelflerend algoritme. En Alexander Klupping, die was er natuurlijk erg enthousiast over gisteren bij Op1. Ik ben niet productief vandaag geweest, omdat ik alleen maar soort van met dit ding aan het klooien was. Ja, dat vind ik erg sympathiek klinken. Hè? Alexander zou er heel ingewikkeld over kunnen doen, maar hij noemt het gewoon half liefkozend dit ding. En om het allemaal wat concreter te maken, vroeg Klupping op zijn laptop aan het ding of het een negatief opinieartikel in het Nederlands wilde schrijven over Mark Rutte en de stikstofcrisis. En nou is dat helemaal niet moeilijk, maar toch. Druk op enter en dan krijg je het opiniestuk. Ja, wat krijg Beste je dan? Beste lezer. Het is een schande, het duidelijke teken van de huidige regering onder leiding van premier Mark Rutte. Hij verzint dit ter plekke. Het is onacceptabel dat de Nederlandse regering de wetgeving rondom stikstofuitstoot blijft negeren en toestaat bedrijven en organisaties de luchtkwaliteit verder vervuilen. Het is hoog tijd dat premier Rutte en zijn regering opstaan en een einde maken aan deze crisis. Ja, het ging nog even verder, maar best een aardig opiniestuk, toch? Alleen bedoelde de kunstmatige intelligentie vast niet het is hoog tijd dat Mark Rutte en zijn regering opstaan, maar dat Mark Rutte en zijn regering opstappen. Fidan Ekies was in ieder geval onder de indruk. Eigenlijk, hè? Ja, en ik weet niet wat ik enger vind. Dat kunstmatige intelligentie dit kan, of dat Hans Wiegel bij de Telegraaf 5 jaar lang wegkwam met columns die de helft minder intelligent waren. Iemand die deze tool deze week goed had kunnen gebruiken was een journalist die de volgende vraag stelde aan de premiers van Nieuw-Zeeland en Finland, die, schrik niet, allebei jonge vrouwen zijn. Yeah, a lot of people will be wondering, are you two meeting just because, you know, you're similar in age and, you know, got a lot of, you know, common stuff there, you know, when you got into politics and stuff. Ja, mooi toch, hè? Hoe hij hier a lot of people, you know, en 2 keer stuff zegt. En hij wil gewoon eigenlijk vragen, spreken jullie vooral af omdat jullie jonge vrouwen zijn, maar verschuilt zich achter allerlei algemeenheden. En van alle antwoorden die hierop kan geven, gaf Sanna Marin, premier van Finland, van mij, wat mij betreft het best denkbare antwoord. We are meeting because we are prime ministers, of course. Ja, en voor wie nog niet gewend is aan vrouwen op hoge posities, was het gisteren vast slikken bij het zien van deze beelden. En hier gaat ze voorop. De eerste vrouwelijke scheidsrechter in 92 jaar WK voetballen voor mannen. Stéphanie Frappart. De eerste vrouwelijke scheidsrechter op het WK voor mannen. Ze ging letterlijk en figuurlijk voorop. Maar helaas stond de kunstmatige intelligentie van oud-scheidsrechter Mario van der Ende nog op het standje oer-conservatief. Mario van der Ende vindt vrouwelijke scheidsrechters op het WK niet goed genoeg. Ja, en ik snap dat ergens ook wel, hè? Het is als man vast wennen als een vrouw ineens naar jou fluit. Al kan het altijd nog erger, bleek uit het voetbalcommentaar tijdens de eerste WK-wedstrijd van deze Stéphanie Frappart. En dan zijn we een eind gekomen, hè? Want in 2004 zei Blatter er nog, misschien is het wel een goed idee als vrouwen wat strakkere pakjes aantrekken. Dat zou een stuk leuker zijn bij voetballen. En nou heb ik Sepp Blatter nog nooit betrapt op enige vorm van intelligentie, maar hier heb ik maar 1 woord voor. Dat heet misogynie met een moeilijk woord. Ja, dankjewel, Suzanne Bosman. Misogynie, dat komt van het Griekse misein, haten en gyne, vrouw. De afkeer of haat dus tegen vrouwen. Een vergelijkbare term die ik nog niet kende is misogynoir, dat specifieker de haat tegen zwarte vrouwen betekent. En dat woord misogynie viel tijdens een gesprek met Pers Veilig, die onderzoek gedaan hebben naar de haat waar vrouwelijke journalisten mee te maken krijgen. Het gaat over hunzelf als vrouw zijn. Dus het is seksueel intimiderend, discriminerend. Echt op hun vrouw zijn worden ze aangevallen. Dat heet misogynie met een moeilijk woord. Ja, en het zou natuurlijk heerlijk zijn, hè, dat je als vrouwelijke journalist of columnist je artikel of column gewoon door kunstmatige intelligentie kunt laten schrijven en voordragen. Geen gezeik en geen getrol meer. Maar zo makkelijk kom je niet van ons af. Dankjewel, Eveline van Rijswijk. Dankjewel, Mark Josten. En dankjewel, Wart Wijndots. NPO Radio 1. Het laatste nieuws met Clemens Peters. Morgen gaat er geen Nederlandse minister of staatssecretaris naar het WK als Nederland tegen Amerika speelt. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zei dat voor het begin van de ministerraadvergadering. Chinese medewerkers van TikTok hebben vanaf vandaag toegang tot data van Europese gebruikers. Het bedrijf heeft de privacyverklaring aangepast. En volgens juristen is die nu in strijd met Europese regels. Bij een grote brand in een flat in Arnhem-Zuid zijn 6 bewoners gewond geraakt, van wie 1 ernstig. Rond 4:30 werd de brandweer gealarmeerd. Alle bewoners werden uit het gebouw geëvacueerd en er werden veel brandweerauto's en ambulances opgeroepen. De GGD's zien tijdens inspecties steeds vaker tekortkomingen in de kinderopvang. Vaak ontstaan die door een gebrek aan personeel. Het aantal plekken waar dat speelt is in een jaar tijd verdubbeld van 3% naar 6%. Dankjewel, Clemens. Hoe gaat het op de weg, Dennis Mooi? Nog steeds viel op de A20 bij Rotterdam in de richting van Gouda, tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Noord. 4 kilometer door een verloren lading palmolie. De rechte rijstrook is dicht. Opruimen gaat nog wel even duren. Omrijden kan je het beste via de Benelux-tunnel en de ring Rotterdam-Zuid. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Straks duiken we in de geschiedenis en toekomst van het vaderlandse ijshockey. Een beetje een ondergeschoven sport in Nederland. Zeker als je dat vergelijkt met de aandacht voor het langebaanschaatsen. Met 2 mannen die hun sporen in dat ijshockey meer dan verdiend hebben. Record international Ron Berteling, 213 interlands. En ook oud-international, oud-bondscoach en tegenwoordig directeur van de ijshockeybond Theo van Gerwen. Goedemorgen allebei, welkom. Goedemorgen. Ja, kunstijsbanen die door de hoge energiekosten in de problemen komen hoeven niet op steun van het kabinet te rekenen, zo liet minister Helder gisteren weten. Ze gaat wel haar uiterste best doen de topsportlocatie Tialf in Heerenveen open te houden. Maakte ze daarmee ook duidelijk in de Tweede Kamer. Theo en Ron, dat is slecht nieuws voor de Nederlandse ijshockeyclubs, hè? Theo, aan jou Theo? Ja, nou ja, goed, dat kun je wel zeggen, ja. Uiteindelijk moeten we natuurlijk keuzes maken met alle geld wat we hebben. Ja. Wij willen natuurlijk onze sport verdedigen. Wij zien dat ijshockey, kunstrijden, overigens ook, hè, een shorttrack, zeker een toegevoegde waarde zijn in schaatsend Nederland, qua historie betreft ook natuurlijk. Idem ijshockey. Dus laten we hopen dat we toch nog een oplossing kunnen vinden. Ja. Ron, wel eens jaloers op dat lange baan schaatsen? Dat dan wel alle aandacht en ook het geld krijgt? Zoals die half nu? Daar wel jaloers op, maar niet op de sport. Nee. Kijk, ik vind dat ijshockey de mooiste sport ter wereld is. Maar dat moet iedereen over zijn eigen sport moeten zeggen natuurlijk. Maar niet echt jaloers. Nee. Nou, na 11 uur horen we dan waarom ijshockey de mooiste sport ter wereld is van jullie twee. En spraakmaker Lotte Jensen hoorde u natuurlijk al, hoogleraar Nederlandse literatuur en cultuurgeschiedenis. Zij treurt over het verdwijnen van Brommer op zee. Een boekenprogramma, vooral omdat we volgens haar heel veel te leren hebben van Nederlandse literatuur. En nog het meest van Nederlandse klassiekers, zoals Vondel, die zelfs een inzicht heeft op de Matthijs van Nieuwkerk kwestie. Nu eerst iets heel anders. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. We hebben net van de familie doorgegeven dat de grensrechter overleden is. 10 jaar geleden schokte de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen ons land. Hoe kon het zo vreselijk misgaan bij nota bene een jeugdwedstrijd? Ja, dat is eigenlijk de dag dat het amateurvoetbal zijn onschuld verloor. Sindsdien is er een hoop veranderd. Maar weg is het geweld op de voetbalvelden zeker niet. Ik word in het weekend ook wel eens wakker en denk van, oh god, zou er nou iets zijn gebeurd, ja of nee? Het is dit weekend 10 jaar geleden dat grensrechter Richard Nieuwenhuizen werd doodgeschopt bij een wedstrijd in Almere, een jeugdwedstrijd. Verslaggever Thomas Schuurman sprak deze week met betrokkenen en keek hoe het er tegenwoordig aan toe gaat op de velden. In deze laatste aflevering komt een aantal van hen nog één keer voorbij. Wat heeft de dood van Richard Nieuwenhuizen betekend? We spraken met oud-voorzitter Marcel Oost van Buitenboys. Daar waar het in 2012 gebeurde. In dat ding hier, dat bordje? Wat ben je? Dat is het bord hier. Maar ik zie het nergens meer. Die kleine meid voetbalt hier weer en ik heb het echt, is er niet meer opgevallen. En je weet niet wat ermee gebeurd is? Nee. Ik zal het eens navragen voor je. Ja. En hoorde hoe het Richard Nieuwenhuizen naambordje bij het veld een paar jaar geleden alweer is weggehaald. Het leverde te veel negatief gedoe op. Als we hier nou een beetje rondkijken, hebben we zien de nodige jeugdelftallen bezig op deze avond. Hebben zij nog een beetje besef wat hier 10 jaar geleden, denk je, is gebeurd? Ja, dat denk ik niet. We zien het aan de maatschappij. Ik had het toevallig vandaag op mijn werk over keepers van, ik denk, van 10 jaar geleden, hè, met een uitstraling. En dat waren dan jongens van 2, 23. Nou, dat zijn ook de jongens die nu hier trainen. En die wisten nog ineens wie Ed de Goeie was. Dus begrijp ik, bedoel, ja. Kultheld. Ja. En het waren ook Feyenoord supporters. Dus, wij worden wel een dagje ouder dan, hè? Ja, dat sowieso, ja. Maar toch, weet je, het gaat door. Het leven gaat door. En hoe hard dat ook is, hoe hard dat ook klinkt, maar toch is het zo. Wij zijn meer met Noppert bezig. Ja, nee, maar dat is ook zo. En Sillessen, wie niet mee mag, dat vinden ze dan leuk. Ja. Bert van Oostveen nam in 2017 afscheid als directeur betaald voetbal bij de KNVB. De bond kwam destijds met een 10-stappenplan voor sportiviteit tegen geweld. Om agressie en geweld op de voetbalvelden tegen te gaan. Ik denk dat we zeker wel iets geleerd hebben. Volgens mij is het feit dat we er nu 10 jaar na dato nog over praten, in ieder geval al, geeft al aan dat dit nog steeds een belangrijk punt is. Binnen de KNVB waren op het moment dat ik daar wegging, dus dan heb je het over 2017, waren er ongeveer 15 mensen bezig. Als het ging om een veiliger sportklimaat, dus als het ging om in ieder geval het respect en sportiviteit op de velden te waarborgen. Het heeft wel degelijk heel veel aandacht gekregen. En dus ook wel wat, helaas zeg ik erbij, het een en ander teweeg gebracht. Lieve papa, grensrechten, dat vond je heerlijk om te doen. En jouw passie liet je stralen over het hele voetbalveld. Eén ding was je veld tegen, en dat was een grote mond op het veld. En laat staan zinloos geweld. Wij zullen jou missen, papa. Als je kijkt naar de feiten en cijfers, hebben die 10 maatregelen zeker iets opgeleverd. Je zag daarna, en ik heb dan alleen maar zicht op de cijfers van de eerste 5 jaar tot en met 2017, zag je het aantal incidenten feitelijk dalen. Waar je tegen vecht is imago en perceptie. De feiten en cijfers dalen wel, maar in de beeldvorming merk je soms dat er toch nog wel het beeld bestaat dat het niet altijd even veilig is op en rond de velden. Dat beeld is dus, als je kijkt naar die cijfers, lang niet altijd terecht. Maar je hebt er wel mee te maken. En in die zin is het goed dat de KNVB ook blijvend aandacht besteedt aan hoe je het veilig houdt. We waren deze week ook op mijn clubje SO Soest. Wat zou er anders moeten? Dat is een goede vraag. Een hele goede vraag. En hoorde hoe scheidsrechters het lastig hebben. Ja, het is agressiever geworden langs de zijlijn. Vooral de coaches vaak. Ja? Die zijn vaak degene die de boel opjutten. En die zouden zich beter moeten gedragen. Ja, en de scheidsrechter moet er veel meer op letten. Want het wordt veel gevaarlijker, vind ik. Hij schopt hem. Jan Dirk van der Zee is directeur amateurvoetbal KNVB. Waar het 10 jaar geleden ging over agressie en geweld op de velden, heeft er een verschuiving plaatsgevonden. Het gaat meer over inclusiviteit, tegen racisme en discriminatie. De welbekende One Love Band. We hebben er een aandacht bij gekregen en dat is tegen discriminatie en racisme. En dat speelde natuurlijk ook al. Hè? Dus in zeg maar even die hele aanpak die de afgelopen 10 jaar heeft gespeeld, ging het en natuurlijk om geweld op de velden, maar het ging ook over discriminatie en racisme. En dat is de afgelopen jaren wel uitvergroot. Dat heeft ook met de maatschappelijke ontwikkeling te maken. Zeker ook wel met de ontwikkeling te maken van een aantal jaar geleden. Mendes Marera. Mendes Marera. En daarna zijn we samen met de overheid een groot aanvalsplan gaan opzetten. Dat heet dan Ons Voetbal is voor Iedereen. Ja, de One Love campagne. Daar is uiteindelijk de One Love campagne is een soort uiting geworden. Volgens mij staan we er goed op. Maar we maken ons wel zorgen over die intensiteit. Zeker het geweld tegen scheidsrechters en agressie tegen scheidsrechters. We zien het ook terug in onze cijfers, want het is moeilijker om aan scheidsrechters te komen. En ik denk dat we, dus die zorg is er nog wel, en dat we altijd de komende jaren ook waakzaam moeten blijven. Het kan gewoon, eerlijk is eerlijk, ik ook als bestuurder van het amateurvoetbal, ik word in het weekend ook wel eens wakker en denk van, oh god, zou er nou wel iets zijn gebeurd, ja of nee? Ik bedoel, het kan. Het kan vandaag, het kan morgen, het kan iedere dag gebeuren. En tot nu toe, ik klop het af, is dat nog niet gebeurd. Ja. Maar het momentum gaat er natuurlijk weer komen. En dat moeten we met elkaar willen voorkomen. Verslaggever Thomas Schuurman nam deze week het onderzoek tot zich over wat er allemaal is gebeurd 10 jaar na de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Nieuws via de NOS nu. Minister Jesse Ugus van Justitie en Veiligheid vindt het onacceptabel dat er na de winst van Marokko op het WK voetbal opnieuw ongeregeldheden waren in verschillende steden. Gisteren plaatste Marokko zich voor de 8e finales met een winst van 2-1 tegen Canada. In Amsterdam en Den Haag liep het daarna weer uit de hand. En dat heeft volgens de minister niets met een feestje te maken. Ik vind het echt ongelooflijk asociaal dat je je stad vernielt, dat je politiemensen belaagt met explosieven, zwaar vuurwerk, dat zijn explosieven. Dat heeft echt niks met de winst, een voetbalwedstrijd of een feestje te maken. Ik vind het echt niet oké. En wat betekent dit voor de wedstrijden die er nog aankomen? Nou ja, weet je, ik hoop echt dat iedereen hier naar kijkt en denkt, dit is gewoon niet hoe het hoort. En ik heb ook heel veel mensen vanuit de Nederlands-Marokkaanse gemeenschap zien uitspreken. Ook de straat op zien gaan om en te vieren en de boel rustig te houden. En ik hoop vooral dat hun houding zal overheersen. En niet van tuigen denkt dat je gewoon al de boel kunt vernielen en politiemensen kunt belagen. En kunt u verder nog iets doen of om de politie hierbij te steunen? Nou, u weet hoe dat werkt, hè? Dat per gemeente wordt dan gekeken wat verwachten we en wat kunnen we doen om dit te voorkomen. Dat is altijd aan de burgemeester, politie en justitie, dus lokaal. En het is ook heel belangrijk, denk ik, en je ziet ook dat politie en justitie dat ook doen. Ook achteraf kunnen mensen gewoon van een bed worden gelicht. Hè? Aan de hand van beelden kunnen mensen ook gewoon gevonden worden. Dus denk ook niet dat je hier zomaar mee wegkomt. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Van tevoren zeiden de steden wel dat ze erop voorbereid waren. Toch gaat het mis. Waar ligt dat dan aan? Nou ja, dat kan, hè. Het kan. En je kunt er goed op voorbereid zijn. En vervolgens dat dingen uit de hand lopen. Dat je ziet dat de politie het ook weer snel doet deescaleren. Dan betekent dat het heel erg goed werk van de politie is. Dus dan gaat het werk van de politie op dat moment totaal niet mis. Zij doen precies waarvoor ze zijn. Maar dit gedrag is op geen enkele wijze te tolereren. En ik denk dat het heel goed is dat gemeenten nu ook weer gaan kijken, hoe kunnen we ons hier zo goed mogelijk op voorbereiden. Maar ik mag toch hopen dat we niet weer deze ellende gaan meemaken. Het is ook echt de eigen verantwoordelijkheid van mensen, denk ik. Echt, gebruik je verstand, weet je. Hoezo verniel je eigen stad? Wat zou het zijn dat dit toch gebeurt? Wat voor ongenoegen komt daaruit? Ja, ongenoegen, kom op zeg. Als jij het in je hoofd haalt om een stad te vernielen en politiemensen te belagen, dan ben je gewoon crimineel bezig. Aldus minister Jesse Hugues tegen onder andere NOS-verslaggever Emma Jackson voor de ministerraad. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het literaire programma Brommer op Zee is binnenkort niet meer te zien op televisie. Het is het zoveelste literaire programma dat in de afgelopen jaren sneuvelde op televisie. Tot grote ergernis van onze spraakmaker, hoogleraar Nederlandse literatuur en cultuurgeschiedenis Lotte Jensen. Ja, Brommer op Zee, programma van Rut Joos en Wilfried de Jong, die iedere week de leefwereld van schrijvers en dichters induiken. Nog een paar weken althans, en dan stopt het. Nou begrijp ik dat een hoogleraar Nederlandse literatuurgeschiedenis dat jammer vindt. Maar leg nog even uit waarom dat zo zonde is. En dan vooral voor mensen die wat minder met boeken hebben. Ja, ik vind het wel belangrijk dat literatuur ook in het publieke domein zichtbaar is. En dat er programma's over zijn waarin literaire werken besproken worden. Omdat ik de meerwaarde ervan zie. Ja. Literatuur houdt ons vaak een spiegel voor. Het is soms ook gewoon een ontsnappingsmiddel. Maar ik geef zelf letterkunde, dus ik geef meteen toe. Het is preken voor eigen parochie. Ja. Maar ik hou ook ontzettend van literatuur. Ik steek er wat van op en ik denk dat anderen dat ook kunnen. Ja. En ja, zo'n televisieprogramma kan ook bredere publieken weer interesseren voor vergeten schrijvers of nieuwe pareltjes ontdekken. Ja, precies. Met schrijvers praten die interessante dingen te melden hebben. We leven met boeken om ons heen. Het is breder dan alleen literatuur, hè? Ook geschiedenisboeken, non-fictieboeken. Ja. Boeken zijn ons kennisdomein. Ja, er keken gemiddeld zo'n 150.000 mensen, even de proef op de som dan hier aan tafel, Theo van Gerwen. Vaste kijker van het programma Brommer op Zee? Het spijt me geweldig. Maar ik ken het programma niet, maar ik ben het wel eens met wat ze zegt. Ja, en Ron Berteling? Precies hetzelfde. Ooit wel eens gezien? Nee, ik heb het nooit gezien. Nee. 150.000 mensen is eigenlijk, dat is voor de NPO reden om ermee te stoppen. Hè? Is dat eigenlijk weinig of veel? Ik vind het niet eens zo weinig, toch? Voor een ik vind het ook niet zo weinig, nee. En er zijn natuurlijk ook boekrubrieken in andere programma's. Geschiedenisprogramma OVT bijvoorbeeld. Er is echt een groot publiek voor boeken. Ja. En ik vind 150.000 ook vrij veel. Ja. En zeker als ik bedenk hoeveel studenten Nederlands ik in mijn collegezaal heb zitten, denk ik, wauw, dat is 100.000 fouten. Hoe zeg je dat? In ieder geval, het is heel veel. Ja, het zijn toch weer drie Johan Cruijff Arena's vol. Ja. Brommer op Zee is zeker. Ik zou wel eens college willen geven in de Johan Cruijff Arena. Lijkt me wat, zeg. Ja. Nou, ze hebben een hele goede geluidsinstallatie. Brommer op Zee is zeker niet het eerste boekenprogramma dat verdwijnt. Je zou het met enig cynisme haast een traditie kunnen noemen. VPRO's boeken, een paar jaar geleden nog. Ook onderdeel van die traditie zijn dan de verdrietige reacties die er komen uit de literaire wereld. En van iedereen die de Nederlandse literatuur en haar geschiedenis een warm hart toedraagt. Want ja, het houdt al niet over met de aandacht voor die literatuur. Zo zou jij bijvoorbeeld graag meer aandacht zien voor de Nederlandse Shakespeare, ook onderbelicht, Joost van den Vondel. Het hemelse gerecht heeft zich de lange leste erbarmd over mij en mijn benauwde vest en arme burgerij. Ik proef de appel, zodat ik aan wijsheid win. De engelen breng jij reeds nu tot toorn en gram. Maar het was een engel, meen ik, die schudde aan de stam. Geef de appel hier, dan delen wij één lot. Wij zweren tegelijk bij God en Lucifer. U brengt het wier ook wat gij God getrouwe scharen. Kronen God Lucifer. We wier ook hem. Die zit echt te glunderen, hè? Ja, ik vind het prachtig. Het begon natuurlijk met de openingswoorden van uit Gijsbrecht van Amstel. Ja. Lucifer hoorden we voorbij komen. En wat ik het mooie vind aan die toneelspelen is dat ze ook allemaal een universele les bieden. Dus als kijker word je er ook echt in betrokken. Heel vaak begaat de hoofdpersoon een fatale fout. Ja. Gaat ten onder, huiver bij het publiek. Maar het houdt altijd het publiek een spiegel voor. Dus er zit een soort les in die nog steeds vandaag de dag tot ons spreekt. Ja. Ik moest zelf die Gijsbrecht van Amstel lezen voor mijn lijst Nederlands nog. Ik geloof niet dat hij nu nog. Nee, en ik wil echt beginnen. Ik vind Gijsbrecht ook niet het sterkste stuk van Vondel. Er zitten hele lange monologen in. Het was niet te haken. Nee, en dat zeggen studenten ook vaak tegen mij. Dus wij hebben vaak in het tweede jaar Lucifer erop staan. Phaeton vind ik echt een pareltje in zijn oeuvre. Gaan we het zo nog even over hebben. Precies. Ja. Dus ja, de Gijsbrecht, daar is echt wel heel veel achtergrondkennis voor nodig om die te plaatsen in een religieuze context. De context van die tijd. Er wordt geschiedenis geschiedenis in behandeld. Ja. Dus voor je het weet ben je eerst een uur uitleg aan het geven voordat je echt tot de tekst zelf... Nou, dat was met die Gijsbrecht van Amstel inderdaad ook wel, die uitleg. En die vond ik dan wel, de context, de geschiedenis en de stad Amsterdam, dat vond ik allemaal wel interessant. Precies. Alleen de tekst zelf. Ja, maar Vondel werpt ook echt een licht op de maatschappij van die tijd. Hè. Hij was controversieel, hij mengde zich in politieke discussies, religieuze discussies, lag altijd onder vuur. En dat is het interessante van Vondel. Hij nam geen blad voor de mond. Nee. Maar hij wist het ook nog op prachtige poëtische manier te vertolken. Ja. En de samenleving een soort spiegel voor te houden. Ik zei net de Shakespeare van Nederland. Is dat eigenlijk een terechte vergelijking? Ja, ik vind het wel. Ja? Ik vind hem de grootste treurspeeldichter die we gehad hebben. Ja. En als gezegd, niet elk werk is even toegankelijk voor de hedendaagse lezer. Nee. Maar er zitten wel evergreens bij, echte klassiekers. Ja. En één daarvan is Phaëton, of niet? Ja, Phaëton is veel minder bekend. De Gijsbrecht zegt mensen nog wel wat. Ik heb het toevallig... elk jaar nog opgevoerd, hè? De Gijsbrecht van precies. Amsterdam. Ik heb het gisteren toevallig op college behandeld. Heel kort gaat over een jongen die alles mag wensen wat hij wil. Het is op een mythe van Ovidius, zijn Metamorfose. Ja. Is het gebaseerd. En die vader zegt, die is zo blij dat hij zijn zoon ontmoet. Die zegt, je mag echt alles wensen wat je wil. Ja. En dan wenst die zoon iets wat hij niet had moeten wensen, namelijk de zonnewagen bestijgen. En dan gaat hij te hoog, dan dreigt de hele aarde te verschroeien. En dan moet Jupiter, de oppergod, ingrijpen. En die schiet hem neer met een bliksem en de zoon gaat dood. Mm. En de grote vraag is nou, wie heeft nou de schuld aan dit drama? Is dat die jongen die iets eiste wat hij niet mocht eisen? Mm-hmm. Hij vloog te hoog. Ja. Of is het die vader die om te beginnen al niet had moeten toestaan? Die dit heeft gefaciliteerd, zeg maar. Dat heeft gefaciliteerd. Ja. Dus we zien een vader die vol gewetensvragen zit, wroeging, twijfel. Had ik mijn zoon wel of niet de teugels moeten geven? Ja. Het is eigenlijk een soort universeel probleem, ouder-kind probleem. Ja. Hoeveel vrijheid geef je je kind? Zeker. Wanneer trek je de teugels aan? Nou, het toneelstuk heet Phaëton of roekeloze stoutheid. Roekeloze stoutheid. Ja, dus overmoed, roekeloze overmoed. Hoogmoed komt voor den val. En dat leidde met de studenten tot een heel aardig gesprek. Kennen wij roekeloze stoutheden in deze samenleving? Hè? Nou, waar moeten we beginnen? Heb je even? Ja, precies. Toch? Nou, wij kwamen wel met een equivalent in deze samenleving. Ja. In het gesprek kwam eigenlijk vanzelf de affaire Matthijs van Nieuwkerk bovendrijven. Okay. Die als een soort, ook een soort, zonnekoning zou je bijna kunnen zeggen, de teugels in handen kreeg. Ja. En de vraag is dan eigenlijk, was er dan geen bovenlaag? Wie had er moeten ingrijpen? Ja. Zeg maar de vaderfiguur in dit verhaal. Eigenlijk, wie dragen er allemaal schuld als zich een drama voltrekt? Ja. Nou, en die Phaëton, als je dat dan gaat lezen, daar zit zoveel psychologische diepgang in. En dat maakt het zo waardevol, deze klassieker. Kun je een stukje voorlezen waarin we dat herkennen? En ook nu nog, en misschien wel Matthijs van Nieuwkerk of de hele affaire daarin terugzien? Ja, nou, dit is een heel klein stukje waarin de vader, Phoebus, het woord krijgt en waarin je die twijfel al proeft van, moet ik nou mijn zoon toestemming geven? Mag hij echt alles eisen wat hij wil? Of had ik nee moeten zeggen? Ja, dit is eigenlijk de leiding Bien en Vara. Exact. Ja. En dan zegt Phoebus dit. Hij zegt, gij kunt bij deze tocht niet winnen, maar verliezen. Dus er zijn eigenlijk alleen maar verliezers hierna. De hemel, de aarde en zee staan open. Je mag echt alles kiezen. Te kust en keur gaan. Maar dit enige bid ik af. Dus er is maar één ding wat je niet mag vragen. Jij eist geen godsgeschenk, maar je eist een gewisse straf. Dus jij wil iets doen wat te overmoedig is. En dan zegt Phoebus echt ten einde raad, waarom omhelst u mij? Dat smeken is verloren. We hebben één werf bij de jammerpoel gezworen. Ik ontzeg uw eis niet, schoon mijn hart inwendig woegt. En dat is de kernzin. Dus vooruit, ik willig je eis in, maar ik voel woeging. Maar wenst alleen dat ge u het eisen wijzer droeg. Dus hij legt de volledige verantwoordelijkheid bij die zoon. Zeg, ik had gewenst dat jij wijzer was geweest. Ja. Maar ik moet jou die eis inwilligen, want je mocht alles wensen wat je wilde. En dan voltrekt zich het drama. Maar die paar regels geven aan dat die Phoebus, die vaderfiguur, wikt en weegt. Ja. Weet dat hij eigenlijk een fout begaat door Phaëton toe te staan op die zonnewagen te klimmen. En dan komt Phaëton ten val. En aan het eind dan rukken de vader en de moeder hun haren uit het hoofd. Iedereen heeft verdriet. Iedereen is in rouw gedompeld. En dan is de les toch eigenlijk een spiegel. Voor de roekelozen in deze samenleving. Ja. doe niet meer dan in je mogelijkheden ligt. Maar B, ook een opdracht richting degene die dat hadden moeten beteugelen. De ouders in deze. Ja. Hè, de leidinggevende, zou je kunnen zeggen. Ja, mooi. Ik denk dat Vondel heel blij was geweest met Matthijs van Nieuwkerk als hoofdfiguur in een tragedie. Ja, Matthijs van Nieuwkerk of roekeloze stoutheid. Het kan zo naar deze tijd vertaald worden. Maar wat ik interessant vind is dat Vondel zich op allerlei manieren laat lezen. Hij had ook een problematische verhouding met zijn eigen zoon. Die liet de zaak failliet gaan waar hij werkte, de zijde kousenhandel. En hij worstelde er ook zelf met die vraag. Had ik mijn zoon eigenlijk beter in de teugels moeten houden? Zijn zoon sterft op zee, wordt naar Indië gestuurd, noodgedwongen. Dus hij verwerkt ook zijn eigen psychologische drama hierin. En het is misschien ook wel een commentaar op de politiek van zijn eigen tijd. Er komt een jonge stadhouder aan, Willem de III. Ja. Daar moest hij niets van hebben. Dus het is al een waarschuwing naar politieke leiders. Hou ze in de toom. Geef ze niet de vrije teugels. Nou, dat maakt Vondel dus zo actueel. Zo blijvend actueel. Ja, zeker. Want we noemen nu Matthijs van Nieuwkerk, maar er zijn nog veel meer natuurlijk actuele zaken waarop je dit kunt loslaten. En menselijk gedrag is natuurlijk door al de eeuwen heen in essentie niet veranderd. Ja. Dat is dan misschien wel de conclusie. Ja. Nou gaf jij hier gisteren nog college over. Wat vinden jouw 20-plus studenten van dat toneelstuk? Met uitleg, en dat is jouw vak natuurlijk, is het interessant. Maar lezen ze het ook echt zelf, of niet? Ja, nou, het helpt ontzettend dat ik een herspelde editie gebruik. Dus dit is een editie van Jan Konst, een hele mooie editie, waarin de taal naar het nu is gebracht. En dat scheelt heel veel. Ja. Dus dan heb je niet de hobbel en van de spelling en dat het vreemd klinkt. Er staan ook woordverklaringen bij. En dan is het heel goed te doen. Ja. En ik heb ook een keer een regisseur uitgenodigd om gewoon een stukje te spelen met de groep. En dan gaat het ook leven. En vooral als je na gaat denken, nou, wat wilde Vondel eigenlijk hiermee zeggen in zijn eigen tijd? Ja. Maar kunnen we er vandaag nog iets van leren? Als je eenmaal het gesprek begint, dan worden de studenten al maar enthousiast. Je moet alleen even opgewarmd worden. Dat is dat is zo. Dus je hebt wel, je moet even een drempel over. Ja. Maar luister, dat moeten we bij Shakespeare ook, hè? Ja. Het is ook niet zo dat we Romeo en Juliet dagelijks uit de kast trekken en dat nog eens lezen. Of Macbeth. Dat is bij Vondel ook. Dus die moeite moeten we er wel voor over hebben. En hij verdient dus een groter podium wat jou betreft. Ook wat meer dan in de vorm misschien van een park of een straat in de hoofdstad. Namelijk een museum als het aan jou ligt. Is eigenlijk ook wel raar dat het er niet is, toch? Ik bedoel, we hebben een Van Gogh museum. Waarom hebben we geen Vondel museum? Ja, dat zou er zo kunnen komen. In Amsterdam, prachtige plek, toeristen aantrekken. Het moet een uithangbord worden van onze cultuur. Net als Rembrandt. Japanners die naar Vondel gaan. Ja, natuurlijk. Je kunt die hele 17e eeuwse geschiedenis daaraan illustreren. Hij was zelf een vluchteling. Hij heeft stelling genomen in politieke kwesties van zijn tijd. Je kunt eigenlijk die hele 17e eeuwse geschiedenis belichten aan de hand van zijn leven. Ja, dan zou het ook een soort geschiedenismuseum meteen worden. Ja, ja, precies. Of een boekenprogramma met die naam. Ja, nou, wat een goed idee, ja. Nou, misschien dan Vondel niet, op misschien zee. Moeten we dat helemaal niet willen, Vondel op zee. Nee, dat weet ik niet zeker. Ja. Het is meer dat het, kijk, niet iedereen hoeft direct het te gaan lezen, maar ik vind de kennis daarover ook heel belangrijk. Ja. Dat het eigenlijk ook gekoesterd wordt, dat culturele erfgoed. En dat gezien wordt wat een belangrijk auteur dit was. Ja. Goed, bij deze gezegd, ga er nog maar eens even in de boekenkast kijken of er toevallig nog een boek staat of een stuk van Joost van den Vondel en pak het er weer even bij. Misschien na dit gesprek dat inspirerend werkt. Dankjewel, Lotte Jensen. Graag gedaan. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Jutta Gores haalt 5 vrouwen uit de schaduw van hun mannen. Die familie bestaat uit gewone, bijzondere vrouwen. En beschrijft 5 sprankelende en wanhopige levens in 1 meeslepende familiegeschiedenis. Die waaghalzen waren die naar Indië in hun eentje gingen. Uit het hoofd is een voorstelling die gaat over een leven dat lijkt op dat van Loes Luca. Het neigt heel erg naar bijna waar. Toevallig speelt diezelfde Loes Luca een actrice die haar leven beschouwt. Het is net niet helemaal waar allemaal. Vaste prik, politiek commentaar. Kees Boonman en Liedewijde Paris doet deze week de boeken. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Als je deze feestdagen je cadeautje betaalt met je ICS creditcard, maak je kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Wow. Dat is dus uitpakken zonder al te veel uit te pakken. want elke transactie telt mee. Meld je snel aan op icscards.nl. Het Nationale Ballet presenteert Dawson. Twee hemelbestormende werken van een gevierd choreograaf. Modern ballet, eigenzinnig vernieuwd en verrijkt. Vanaf 8 december. Kaarten via operaballet.nl. Nog een cadeautje. Betaal je met je ICS creditcard, dan zijn vrijwel al je aankopen minstens 180 dagen verzekerd. Oh, yes! ICS. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien, op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk. Vers gemalen, niet uit capsules. Dankzij de Z10 koffievolautomaat van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Bekijk de Z10 nu op jura.com. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Het begin van alles. De geschiedenisbestseller van nu. Een van de beste boeken van het jaar volgens NRC en 5 sterren van de Volkskrant. Het begin van alles is nu verkrijgbaar als cadeaueditie. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. 11 uur. NPO Radio 1. Karl-Johan de Zwart. Nederland is een schaatsland, maar in het ijshockey is het sinds 1980 niet meer gelukt om echt mee te doen. We bespreken het zo meteen. Nu, er worden vaker bestuurders onder invloed gepakt. In het NOS Journaal met Clemens Peters. Ja, in de eerste 10 maanden van dit jaar zijn meer mensen bekeurd voor rijden onder invloed dan heel vorig jaar. Tot en met oktober schreef de politie daar ruim 36.000 keer een bekeuring voor uit. Het jaar daarvoor 31.600 keer. Het ANP heeft de cijfers van de politie bekeken. Volgens de politie is het drukker op de weg nu de coronamaatregelen zijn opgeheven. En ook het alcoholinstituut STAP denkt dat er sprake is van een after-covid-effect. Morgen gaat er geen Nederlandse minister of staatssecretaris naar de WK-wedstrijd van Oranje tegen de VS. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zei dat voor het begin van de ministerraadvergadering. Bij de finale zouden we die halen. Daar gaan we vanuit. Hopen we denk ik allemaal op. Dan zullen we sowieso met een serieuze afvaardiging komen. De wedstrijden daartussen zullen we gewoon, zoals we dat steeds hebben aangegeven, per wedstrijd bekijken. En daar speelt natuurlijk ook mee tegen wie je speelt en wat dan de afvaardiging van het andere land is. Maar morgen zullen we in ieder geval niet vertegenwoordigd zijn. Deze week zat minister Helder voor sport op de tribune bij de groepswedstrijd tegen gastland Qatar. Bij een brand in een flat in Arnhem-Zuid zijn 6 mensen gewond geraakt. Bij de brand vannacht werden ook bluswagens uit Utrecht en Limburg ingezet. Alle bewoners werden geëvacueerd. De GGD's zijn bezorgd over de kwaliteit in de kinderopvang. Volgens de koepelorganisatie van GGD's zien toezichthouders tijdens inspecties steeds vaker tekortkomingen. En die zijn vaak ontstaan door een tekort aan personeel. TikTok in China kan vanaf vandaag gegevens van Europese gebruikers nakijken. Welke gegevens wil het bedrijf niet zeggen. TikTok kan de gegevens bekijken omdat de privacyverklaring is aangepast. Maar volgens juristen is dat in strijd met Europese regels. Minister Yashil Gus noemt het onacceptabel dat er gisteren na de WK-winst van Marokko opnieuw rellen waren. Mensen die de stad vernielen en de politie belagen zijn volgens haar crimineel bezig. Marokko versloeg gisteravond Canada met 2-1 en werd groepswinnaar. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Amersfoort waren opnieuw ongeregeldheden, net als eerder na de winst op België. In de oorlog tegen Rusland zijn tot nu toe 10.000 tot 13.000 Oekraïense militairen gesneuveld, zegt Oekraïne. 3 maanden geleden noemde het leger nog een dodental van 9.000. De door Oekraïne genoemde aantallen zijn fors lager dan de cijfers waarvan men internationaal uitgaat. En ze worden ook in Oekraïne niet per se geloofd, vertelt verslaggever Kisha Hekster vanuit Oekraïne. Ik heb een paar mensen hier gesproken die ik heb gevraagd, hoe kijk je naar dat getal? Ja, die keken me dan toch een beetje met glazige ogen aan. Hoe komen ze hier aan dat getal? Dus ik denk ook niet per se dat mensen dat allemaal geloven. Maar het is een getal wat voor hun belangrijk is om dat zelf naar buiten te brengen. Vorige maand maakte de Amerikaanse legerleider de inschatting dat zowel aan Russische als aan Oekraïnse kant sinds februari ongeveer 100.000 militairen zijn omgekomen. Het weer bewolkt, wat regen en mogelijk wat winterse neerslag. Een stevige noordoostenwind vandaag en het wordt 2 tot 5 graden. In het weekend nog wat kouder met 's nachts lichte vorst. Is het ook zo guur op de weg, Dennis Mooi? Nee, dat valt reuze mee. Er staat maar één file bij Rotterdam op de A20 richting Gouda tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Noord. 5 kilometer en een half uur vertraging. Ze zijn bezig met het opruimen van een verloren lading palmolie. 2 rijstroken zijn dicht. Je kan het beste omrijden door de Benelux-tunnel over de A4 en de A15. Ster. Pakken ze podium? Pakken ze podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en verras iemand met een onvergetelijk avondje uit. Podium Cadeaukaart. Het decembercadeau dat je bijblijft. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Ja, pardon als ik het niet ontreef, maar onze openstaande factuur. Tja, zo kan het ook. Maar voor een incassobureau dat zaken echt oplost, op een menselijke manier, ga je naar kenok.nl. Al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Zonder schooluniform hoor je er in Zuid-Afrika niet bij. Gelukkig zijn er de mama's. Zij zorgen dat ook de armste kinderen naar school kunnen. Help de mama's. Geef een uniform. Dat kan al vanaf €3. Ga nu naar kinderfondsmama's.nl. Kenok. Al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Kenok.nl. Help de mama's. Geef een schooluniform. Ga naar kinderfondsmama's.nl. De meeste mensen wandelen voor hun plezier. Rainer Wynn en haar man lopen voor hun leven. In Landlijnen doen zij dat van Schotland naar Zuid-Engeland. Landlijnen, het indrukwekkende nieuwe boek van de auteur van Het Zoutpad. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker en hoogleraar Lotte Jensen. Met haar had ik het net over de Nederlandse Shakespeare, Joost van den Vondel. En we spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing, u weet dat, geven wij alvast voor vraag 13. En die vraag luidt: in de Amerikaanse stad San Francisco is ophef ontstaan omdat de politie wat wil gaan inzetten. Anything you say can and will be used against you in a court of law. He's dead, Murphy. You have the right to an attorney. You're reading Miranda to a corpse. Nou, het antwoord is niet helemaal duidelijk hier nog aan tafel. Tegen 11:30 krijgt u het. Nu gaan we het hebben over ijshockey. Nederland is een schaatsland, zeker, maar dan toch vooral op de lange baan. De kortere ijzers van het ijshockeyschaatsen zijn hier nooit echt bij de volkscultuur gaan horen, zoals bijvoorbeeld in Canada of Amerika. Zelfs niet na het wonderjaar 1980, toen het Nederlands team zowaar uitkwam op de Olympische Spelen. Nou, hoe dat kan en de vraag of ijshockey nog wel potentie en toekomst heeft in Nederland, daar gaan we het over hebben met 2 gasten die bij elkaar opgeteld komen tot honderden interlands. Mr. IJshockey Ron Berteling, Nederlands record international met 213 interlands, een van de deelnemers deelnemers aan die legendarische winterspelen in Lake Placid in 1980. Welkom nogmaals. En Theo van Gerwen, ook oud-international, voormalig bondscoach en tegenwoordig directeur bij de IJshockeybond. Ook nogmaals welkom. Ja, we keren meteen maar even terug naar dat hoogtepunt in die Nederlandse ijshockeygeschiedenis, 1979-1980 om precies te zijn. Hier een fragment uit Andere Tijden Sport. Een obade door Rob de Nijs. Een zilveren schaal voor in de prijzenkast van de bond en de titel sportploeg van het jaar 1979. Het kan niet op voor de Nederlandse ijshockeyers. Ze presteren dat jaar dan ook iets unieks. Ze winnen het wereldkampioenschap voor B-landen in Roemenië. En daarmee plaatsen ze zich ook voor de winterspelen van Lake Placid. Nooit eerder speelde het nationale team zo goed. Hoogtepunt, de finale, waarin met 4-3 wordt gewonnen van de DDR na een 0-3 achterstand. Ja, Ron Berteling, jij speelde in dat team. Dit is natuurlijk het hoogtepunt in de Nederlandse ijshockeygeschiedenis. Waarom ging het toen zo goed en stegen we, want dat kun je wel zeggen, boven ons zelf uit? Nou, dat was een combinatie van zeg maar Nederlands-Canadezen, dubbel paspoorten. Oh ja. Mochten meteen uitkomen voor het Nederlands ijshockeyteam. En ja, wat talentvolle Nederlandse ijshockeyers. Ja. En die combinatie met een, ja, een goede coach, die zei op een gegeven moment, wij gaan gewoon aanvallend spelen. We zetten niet een bus voor onze, we gaan niet verdedigend ijshockeyen. Nee. We gaan gewoon lekker volledig, ja, we speelden ook hard ijshockey. Canadees, Noord-Amerikaans. En daardoor, met wat geluk, wonnen we ook, zeg maar, dat toernooi. Ja. Dat heb je nodig. Ja. En ik weet nog goed dat dat ik naast... Dat dwing je dan af, hè, heet dat toch? Sorry? Dat dwing je af. Dat dwing je ook af, ja. De eerste wedstrijd dwongen we dat af. Met heel veel geluk. Een farmomentje dat toen nog niet bestond. En wij winnen de eerste wedstrijd. En dan kom je gewoon in een bepaalde flow terecht. Ja, precies. Ja. En dacht jij toen, hè, in 1979, tijdens dit WK dus... vanaf nu doen we echt structureel mee met de grote jongens? Of had je al wel door dat dit misschien een incident was? Je weet dat je de Olympische Spelen haalt, dat is mooi. Het deelnemen is belangrijker dan het winnen op dat moment. We gingen naar de A-pool. We behoorden tot de beste 8 landen ter wereld. Maar dan weet je dat je het heel moeilijk gaat krijgen. Maar het was wel een hoogtepunt. En wij denken, Theo en ik denken daarover, dat op dat moment had misschien de IJshockeybond toen de tijd wat moe moeten inpakken op of inzetten op jeugd. Ja. En jullie hadden dus een vrij offensieve speelstijl. Hè? Dat introduceerde eigenlijk die bondscoach, toch? Die Zweedse bondscoach, Hans Westberg. Ja, klopt. Dat was zijn strijdplan. Gewoon, en niet meer zo verdedigend en zo bangig, maar gewoon hup, ga er maar voor. En krijg dan maar liever met desnoods 10-0 op je broek. Ja, misschien moet je ook kijken naar het voetbal nu met de WK. Ja. Niet 10-0 op je broek krijgen, maar wij speelden gewoon goed ijshockey op dat moment. Ja. Wij behoren tot, zeg maar, de beste 12 landen ter wereld. Ja, dat is. Dan doe je echt mee. Theo van Gerwen, wat is er eigenlijk gedaan met dat succes van toen? Om dat meer een structureel karakter te geven. Jij was bondscoach, hè? Tussen 2002 en 2004 bijvoorbeeld. Ja. Heb je dat gedachtegoed toen als coach ook nog in de praktijk gebracht? Weer jaren later? Of is het gewoon een beetje naar de achtergrond verdwenen eigenlijk? Die hele offensieve en gedurfde stijl. Elke tijd is weer een andere tijd natuurlijk. En 1980 was inderdaad een tijd van veel succes. Niet alleen met het nationaal programma, maar ook met de clubs in Nederland, waar 4.000-5.000 toeschouwers per wedstrijd heel gewoon was. Yeah. Veel investeringen ook vanuit de sponsoring. Kansen om ook een visie neer te leggen in de toekomst. En op het moment dat je daar het momentum hebt, hè, 1980... met al die successen van het nationaal team en de focus op die topcompetitie, denk ik ook, wat Ron net aangaf, dat als we op dat moment meer hadden geïnvesteerd ook in het ontwikkelen van talenten, dat je dat momentum had kunnen gebruiken om daar op lange termijn ook heel veel succes mee te behalen. Precies, dat bedoelde ik. En is dat te weinig gebeurd dan? Is het toch te veel geleund op die Nederlandse Canadezen en die goede bondscoach, en is het daarna weer een beetje zo'n beetje weggeëpt eigenlijk? Nou ja, toen wij terugkwamen uit Roemenië, Galati, we wonnen de B-pool. Ja. We werden sportploeg van het jaar. Ja. Er stonden er 4.000-5.000 mensen op ons te wachten op Schiphol. Dat was uniek, hè? Nooit gebeurd. Toen zijn er veel jongetjes zijn gaan ijshockeyen. En ik geloof midden jaren 80 waren er gewoon hele goede Nederlandse ijshockeyers. En wij behoorden ook tot die B-pool. Je had de A-pool, B-pool en de C-pool. En dat is inmiddels ook allemaal veranderd. Maar we behoorden tot die beste 12 landen ter wereld. En daar moet je dan op voortborduren. En dat is eigenlijk wel vergeten. Ja, precies. Ja. Die bal of die puck is eigenlijk niet opgepakt, echt. Laten we eens even kijken naar de Nederlandse ijshockeycompetitie nu. Die kent een wat afwijkende invulling. De Nederlandse topploeg, de Tilburg Trappers, die spelen niet in Nederland, maar al jaren mee in de Duitse Oberliga. Onze verslaggever Thomas Schuurman ging langs bij een training van de Tilburg Trappers en sprak met de Benjamin van de ploeg. Mijn naam is Marvin Timmer, ik ben 19 jaar. Ik speel zo'n 6 jaar in Tilburg. Dit is mijn eerste jaar in de Oberliga en ik ben aanvaller rechterwing. De Oberliga is de derde competitie in Duitsland. Er zitten veel goede teams in. Als je nou vergelijkt met de Beneliga, is die dan veel groter? Ja, veel groter. We hebben een Noord en een Zuid. Dus we spelen 56 wedstrijden in het seizoen. En daarna komen nog de play-offs. Afgelopen dinsdag 3-4 gewonnen op bezoek bij de Hannover Indians. Hoe laat kom je dan thuis? Ik was om 5 uur 's ochtends thuis. En is dat gemiddeld? Met de verre busreizen wel, ja. We hebben gelukkig ook een paar minder verre, zoals Duisburg, Krefeld, Essen, allemaal wel redelijk dichtbij. Maar Rostock is bijvoorbeeld 9 uur rijden en Hannover is ook zo'n 5 uur rijden. Ja. Je moet het maar leuk vinden. Ja, heel leuk. Ja, je voelt het zeker. En ik moet de volgende dag ook gewoon klaarstaan op het werk. Dus die dagen zijn altijd wel even pittig. Wat doe je? Ik verkoop tegels en badkamers bij Jan van Herpen. When we switch sides, meaning that these guys will now move. Dark Mason is een Canadese Nederlander die eind jaren 70 als speler in Tilburg neerstreek. Later coach werd, ook bondscoach werd, eigenlijk heel Europa onder zijn hoede had. En deze zomer keerde hij terug bij de club. Hoe professioneel is het? Ah, ik denk dat voor die mensen die hier luisteren, het is meer een soort semi-prof. Onze spelers die werken overdag, ze verdienen ook een centje natuurlijk met het ijshockey. Maar ze moeten ook. Maar dat is niet genoeg om van te leven, hè, van het ijshockey? Nee, dat is het zeker niet. Maar ze moeten ook die goedkeuring van hun werkgevers ook om af en toe vrij te zijn door de week. Want wij spelen ook dinsdagavond. En... Maar jullie komen dan midden in de nacht terug? Of misschien in de vroege ochtend en dan om 8 uur gewoon weer naar kantoor? Nee, ik neem mijn petje af voor de jongens hoor. Want ze komen om 5 uur thuis en dan liggen ze om 5:30 in bed. En dan zijn ze weer om 8 uur op hun werk. En dat eist heel veel zelfdiscipline, zeker weten. Ik had vroeger natuurlijk de droom om naar Amerika te gaan. Dat is denk ik wel iedereen's droom. Maar ja, die verwatert natuurlijk een beetje als je ouder wordt. Waarom? Ja, als je realistisch bent, verwatert die gewoon een klein beetje. Want je vindt jezelf niet goed genoeg daarvoor? Nee, als ik eerlijk ben, zijn die mensen daaruit veel beter. Dus nu is eigenlijk altijd mijn droom geweest sinds mijn 15e, 16e om het eerste van Tilburg te halen. En gelukkig heb ik die droom dit jaar waar kunnen maken. Ja, Marvin Timmer van de Tilburg Trappers. De absolute Nederlandse ijshockeytop dus, die Tilburg Trappers. Heeft dus gewoon een baan ernaast. Verkoopt tegels en badkamers bij Jan van Erp. Theo van Gerwen. Ja. Dat zegt wel wat, hè? Ja, nou ja, goed, zwaar respect ook. Hè, wat Doug Mason aangeeft, de coach ook. Ja. Zij spelen 56 wedstrijden. Dat betekent 28 keer gemiddeld 500, 600 kilometer reizen om te spelen. Dus je bent 6, 7 uur onderweg, twee uur spelen. Ben je om 5 uur 's ochtends thuis, moet je om 8 uur weer op je baan zijn. Ja, precies, dus het is een semi-professionele sport. Dus de jongens hebben er wel wat inkomen aan, maar... Ja. Ja, zwaar respect voor wat zij doen. Ja, die Trappers spelen sinds 2015 hè, in de Duitse Oberliga, 2015-2016. Ja. Wat heeft dat eigenlijk voor invloed gehad op de club? Is dat een positief effect geweest of misschien negatief? Nou ja, als je ziet, de organisatie op zich is natuurlijk gigantisch gegroeid op het moment dat zij daar in Duitsland mee gingen spelen. Je moet denken aan een destijdse begroting van 6, 7 ton... die nu gegroeid is naar 2,5 miljoen per jaar. Elke wedstrijd die Tilburg speelt is uitverkocht. Er zitten bijna 3000 man op de tribune. Ja. Dus die organisatie heeft zich gigantisch ontwikkeld. Niet alleen qua organisatie, maar ook op technisch gebied. Dus voor de spelers is het een perfect platform om zichzelf door te ontwikkelen. Ja, precies. Ron Berteling, en wat is het effect geweest op de rest van het Nederlandse ijshockey? Hè? Dat die Tilburg Trappers dus in de Duitse competitie uitkomen. Als je beste club meedoet in een buitenlandse competitie, is dat dan goed voor de nationale competitie? Nou ja, voor de nationale competitie weet ik niet. Je hebt de Benelink, dat is de internationale competitie. Daar spelen vier Nederlandse teams in. Mm-hmm. In samen met zeg maar, vier Belgische teams. En dan heb je daaronder de Eredivisie. Ja, ja, ik ben altijd uitgaan van... wij zijn altijd gewend geweest om twee wedstrijden in de week te spelen. De Eredivisie speelt ongeveer gemiddeld anderhalve wedstrijd per week. Hoe speel je een halve wedstrijd? Ja, als je gemiddeld gaat kijken, anderhalve wedstrijd per week. Als je over het hele seizoen gaat kijken. Ik vind het nationaal team is altijd je visitekaartje voor het Nederlands ijshockey. En mochten de spelers, want zij zitten ook in de play-offs van de Oberliga, beschikbaar zijn voor het Nederlands team. Ja, dan gaat het niveau van het Nederlands team gaat ook meteen omhoog. Veel spelers willen graag voor de Oberliga-team van Tilburg uitkomen. En Tilburg heeft die divisie, of die competitie al drie keer gewonnen. Maar zij zijn afhankelijk, geloof ik, van de directeuren van de tweede niveau in Duitsland om mee te doen. Ja, want de Oberliga, even voor duidelijkheid, dus dat is het derde niveau in Duitsland. Ja. Wat zegt dat eigenlijk, dat onze absolute Nederlandse top op het derde niveau in Duitsland speelt? Is dat wat moeten we daarvan vinden? Heel goed, want ze behoren bij de top van het derde niveau. En ze hadden eigenlijk al op het tweede niveau in Duitsland... Ja, ze zijn inderdaad al drie keer kampioen geworden. Dus precies. Je zou zeggen, het is tijd voor een nieuwe uitdaging. Misschien wel, maar dat ligt dus aan de organisatie om daarover te beslissen. Ja. Maar wat Theo ook zegt... De mensen komen daarnaar kijken. Het is bijna altijd elke wedstrijd uitverkocht. Ja. En dat is voor het ijshockey gewoon goed. Ja, het is een beetje een dilemma. Hè? Want ik kan me voorstellen dat het voor die Nederlandse spelers heel goed is om wat hoger niveau uit te komen. In dit geval die Oberliga. Maar het gaat ook een beetje ten koste van het eigen achterland misschien wel. Ja, dan hebben we gewoon de Benelink teams doen het goed. Ik denk dat er een aantal steden, clubs in de Eredivisie hun ambitie moeten uitspreken. Waar willen ze naartoe over 5-6 jaar? Waar willen ze staan? Ja. En dat is gewoon belangrijk. En dat moeten ze wel gaan uitdragen. En ook richting hun jeugdspelers. Die hebben ook een bepaald doel. Ja. Als we nou weer even teruggaan naar dat succes van 1980 en 1979, Theo van Gerwen. Wat zou er nu moeten gebeuren om dat ijshockey een duw te geven? En dan vooral het niveau daarvan. Zit hem dat in geld? Zit hem dat in ik kan me ook voorstellen in de jeugdopleiding? Ja, dat klinkt misschien heel afgezaagd, maar dat zit echt in financiën. Ja? Als je wil investeren in kwaliteit, zeker in de sport heden ten dagen, dan moet je financiën hebben. Dan moet je kunnen professionaliseren. Niet alleen op nationaal niveau, hè, dus bij de bond. Mm-hmm. Maar ook op clubniveau. Denemarken is denk ik een heel mooi voorbeeld van een land waar wij vroeger eigenlijk weinig moeite mee hadden, maar die ons echt voorbij zijn gestevend, omdat zij geïnvesteerd hebben in die professionaliteit, ook op clubniveau. Ja. En dat betekent dat op clubniveau niet alleen maar een fulltime coach op het eerste team zit, maar ook 4-5 coaches fulltime op de jeugd zitten. Ja. En dan kan je natuurlijk heel erg goed werken aan die kwaliteit. En dat ontbreekt op dit moment in Nederland, omdat simpelweg die financiën er niet zijn. Ja, want Ron Berteling, je bent zelf jeugdtrainer. Hoe zit het met de aanwas eigenlijk? Goed, ja? Maar het heeft over te maken met de professionaliteit van de clubs. Ik train dan het teamtje van mijn kleinzoon. Ja, ja dan die hebben maar twee ijstrainingen per week. En dat is maar 50 minuten per ijstraining. Nou ja, zij mogen om 4 uur beginnen. Dan ben ik al om 3:15, 3:30 op de ijsbaan. Stel omkleden, want het ijs ligt daar heel mooi klaar. En dan gaat hij een kwartiertje eerder op het ijs. En dat maakt dat extra kwartiertje is weer heel belangrijk. Ja. Maar er is het ligt aan de clubs om zeg maar de sport te promoten. En ik geloof dat de IJshockeybond een oud programma weer uit de kast heeft getrokken. Oh, ja. Het Berenbinken programma om de clubs toe te bewegen om zoveel mogelijk kinderen van 5, 6, 7 jaar binnen een club te halen. Het is niet per se een hele laagdrempelige sport, toch? Ik bedoel, je moet die schaatsen kopen, je moet zo'n ijshockey, een stick heet zo'n ding. Je moet naar een ijshal. Ja, ik zal je eerlijk zeggen, mijn kleinzoon heeft allemaal geleende spullen. Ja. Oude spullen van kinderen die wat ouder zijn. En schaatsen zijn tweedehands schaatsen. Hij heeft een tweedehands broek, hij heeft een tweedehands helm. En hij ijshockeyt. En dat gaat allemaal goed. Tuurlijk, het is een dure sport. Maar het is wel een hele mooie sport. Ja. En ik heb er heel veel voor teruggekregen. Wat is het allermooiste aan ijshockey eigenlijk? Waar word je zo gelukkig van? Waar ik gelukkig van word, is het ijs op stappen. Helemaal vrij zijn. Het is een stoere sport. En het is ik vind het een ultieme teamsport. Ja. Theo van Gerwe, moeten we toch maar niet weer een beetje terug ook naar die Nederlandse Canadezen om het niveau op te krikken? Nou, volgens mij zijn ze er ook niet meer zo gek veel. Nou, omdat in de tijd van Ron was dat natuurlijk de eerste lichting van de immigranten destijds naar Canada toe. Dus er zijn er nog wel. Er zijn overigens wel wat regels op vastgelegd door de Internationale IJsselfederatie. Maar ik denk dat we juist door moeten gaan met het investeren in het opleiden van onze coaches. Besturen helpen. Ongelooflijk veel respect voor, niet alleen bij de ijshockeysport overigens, maar ook in sport breed. Mensen die zich vrijwillig inzetten, zeker op bestuurlijk niveau, met een en ander georganiseerd te krijgen. En wat ik toen straks ook al zei, wil je een volgende stap kunnen maken, dan zal dat vrijwillig bestuur en de vrijwilligers die daaromheen zijn ondersteund moeten worden, ook met een professioneel kader. En dan kan je met sport verder bouwen. Niet alleen overigens op topsportgebied, hè, maar zeker ook op breed sportgebied. Ja. En dan misschien dat we ons weer eens een keer melden op de Olympische Spelen. Of is dat echt een illusie? Dat vergt nog wel wat investeringen. Ja, ik proef het. Dat gaat niet heel snel gebeuren meer. Dank jullie wel. Dank je wel. Graag gedaan. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij op deze vrijdag ontknopingsdag met Ton Vonk uit Hoorn. Goedemorgen, welkom. Werkt bij een zaadverdelingsbedrijf, agronomist, klimaatinstelling in de kast, houdt van lezen en vissen. Ja. Ja, zo. Klopt. Ja. Dat is Ton Vonk in een notendop, toch? In een notendop, ja, ja, ja. En heeft uiteraard nog alle tijd om het nieuws goed te volgen. Ja. Zodat je de score van woensdag met 77 punten, dat je daaraan kunt gaan morrelen. En misschien wel als winnaar van deze hele week uit de bus kunt rollen. Die score is overigens neergezet door Jochem Lindelauf uit Amsterdam. Zullen we eens gaan kijken hoe ver we kunnen komen? Graag. Gaan we. Het is traditie, ik snap, maar het is niet heel erg om een keer te veranderen. De ouderwetse Zwarte Piet sterft nu toch echt een stille dood. Noem dit gerust een zeer ernstige vorm van censuur. Ik vind het helemaal prima dat Zwarte Piet nu ook gekleurd is. Het hoeft niet altijd hetzelfde te blijven, snap je? Het draagvlak voor de traditionele Zwarte Piet is in 6 jaar tijd gehalveerd. Ik spreek heel veel mensen die zeggen, joh, ik heb dingen gehoord die ik nog niet wist. Dus er is wel degelijk een kentering gaande. Als dat andere mensen blij maakt. Lang leven Zwarte Piet. Het draagvlak voor Zwarte Piet is volgens onderzoek van INO Research in 6 jaar tijd gehalveerd. Vooral onder jongeren neemt het snel af. Vraag 1. 1 op de hoeveel jongeren wil nog dat de helper van Sinterklaas zwart is? 1 op de 10? Nee, 1 op de 5. Het gaat om 19% van de gevraagde jongeren. Vorig jaar was dat nog 34%. Vraag 2. Qua politieke voorkeur blijken aanhangers van de PVV, Forum voor Democratie, en welke derde partij de grootste pleitbezorgers voor de traditionele Zwarte Piet? VVD? Nee, de SGP. Kiezers van D66 en GroenLinks zijn het meest veranderingsgezind. In vraag 3 maken wij gebruik van een fragment. Luister even hiernaar. Minister van Onderwijs wil per se iets doen tegen misstanden op islamitische onderwijscentra. Dat je in Nederland leert dat je verliefd mag worden op wie je wil, maar dat je in het weekend leert dat je iemand die homoseksueel is, vooral van een flatgebouw moet gooien. En wil daarom zijn onderwijsinspectie op die scholen afsturen. Je zou het ook stoerroederij kunnen noemen. Hij kondigde onlangs aan om problematische religieuze weekendscholen aan te pakken, maar negeerde daarbij adviezen van zijn eigen ambtenaren. Vraag 3. Hoe heet de minister over wie dit gaat? Geen idee. Dat is Dennis Wiersma. De ambtenaren wezen hem erop dat zijn voorstellen hoogstwaarschijnlijk onhaalbaar, onuitvoerbaar en ongrondwettelijk zijn. Toch zet hij de plannen door. Vraag 4. Dit alles blijkt uit onderzoek van beleidsnota's door Nieuwsuur samen met welke krant? Trouw? Nee, NRC. Ja, en daarnaast blijkt Wiersma uitspraken te hebben gedaan in de media over dit onderwerp die niet kloppen. In vraag 5 hoor je weer een fragment. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? De omstandigheden waaronder de arbeidsmigranten in Nederland moeten werken zijn vaak heel slecht. Nederland onwaardig. De manier waarop we deze mensen huisvesten kan gewoon niet. Nou, ja. Wie was dit? Ik heb geen idee, het gaat niet best. Nee, nou ja, nou niet meteen. Karien van Gennep, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van Gennep wil de positie van arbeidsmigranten verbeteren. Dat zei ze gisteren in de Tweede Kamer. Vraag 6. Een manier waarop ze dat wil gaan doen is door vanaf volgend jaar een wet naar de Tweede Kamer te sturen om wat voor malafide organisaties aan te pakken. Uitzendorganisaties? Ja, uitzendbureaus, zeker. Het wetsvoorstel zal in het voorjaar van 2023 naar de Tweede Kamer worden verzonden, waarna in 2024 alle uitzendbureaus een certificaat moeten aanvragen. We zijn beland bij vraag 7. En daarin krijg je hints. En die leiden als het goed is naar een onderwerp uit het nieuws. Dus de vraag is, wat bedoelen wij hier? Waar gaat dit over? Denk even goed na voordat je een antwoord geeft. Want als je eenmaal wat hebt geroepen, kun je niet meer terug. Dan komt hij aan. 4. Ik zorgde weer voor vuurwerk. 3. Want mijn overwinningen gaan niet stilletjes voorbij. Marokko? Nou, daar was hij dan. Voor 2 punten is de aanwijzing. Na 4 minuten gaf Ziyech ons al goede hoop. En voor 1 punt is de aanwijzing. Voor het eerst in 36 jaar heb ik de 8e finales van het WK bereikt. Dan kom je inderdaad uit bij Marokko. Een factor van 4, en dat betekent, want we hadden die 77 punten op het scorebord staan, dat je 20 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. Nakkie. Ja. We negeren het gewoon. We negeren toch? We gaan gewoon lekker door. Komt ja. De Nationale Nieuwsquiz. Chinese medewerkers van welke app hebben vanaf vandaag toegang tot data van Europese gebruikers? TikTok. Dat is goed. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om wat voor restaurants te verbieden, bijvoorbeeld in de buurt van scholen. Een fastfoodrestaurant. Ja, ondanks winst op Costa Rica ontbreekt welke voetbalgrootmacht in de 8e finale van het WK? Duitsland. Duitsland is goed. Een zelfportret van Max Beckman is geveild voor een recordbedrag van hoeveel miljoen euro? Roep wat. 25 miljoen? Nou, 23 miljoen. Een nieuwe computer slaagt erin om 84% van de menselijke spelers bij welk spel te verslaan? Geen idee. Stratego. De aanstelling van een onafhankelijk arbiter in de zaak tegen welke oud-president is ongedaan gemaakt? Weet ik niet. Donald Trump, een man uit welk land, is veroordeeld tot 24 jaar cel voor een moord van 40 jaar geleden? Australië. Australië is goed. In Haarlem is gisteren van hoeveel verdachten de zaak geschrapt vanwege personeelstekort? Een fraudezaak. 82 verdachten. En in welke plaats worden voor het eerst bewoonde woningen verwarmd met behulp van waterstof? Had je dat geweten? Lochem. Lochem is zeker goed. Even kijken, vraag 13 voor de administratie hebben wij nog liggen. In de Amerikaanse stad San Francisco is ophef ontstaan omdat de politie wat wil gaan inzetten. Had je dat geweten? Nee. Lotte Jensen? Nee, helaas. Killer robots. Beetje rode draad in deze uitzending, robots. Dat was het goede antwoord geweest. Nou, 20 zijn het er niet geworden. Dat is wel je eindscore trouwens, want je had er 5 goed in de tweede ronde. Dus 4 maal 5 is 20, daar kom je dan op uit. De winnaar is dus vrij duidelijk, kunnen we wel zeggen. Jochem Lindelauf uit Amsterdam, goedemorgen. Goedemorgen. 300 euro zijn voor jou. Wat ga je ermee doen? Nou, ik zit nu in Londen, dus ik denk dat ik er vrij snel heen ga zijn. Maar ja. 20 goede bestemming. Dure stad, toch, Londen? Ja, een beetje wel. Ja. Ben je een weekendje weg of wat ben je aan het doen daar? Wikkertje weg inderdaad, een beetje kerst inkopen. Oh ja, nou goed. 300 euro komen dan denk ik wel van pas. Absoluut. En ga jij ongetwijfeld heel goed besteden. Hoewel het natuurlijk eigenlijk altijd gaat om de eeuwige roem. Hè? Jochem Lindelauf uit Amsterdam. Ik wens je heel fijn weekend en geniet dan maar van die eeuwige roem. Ik dank hier aan tafel Ron Berteling en Theo van Gerwen, de ijshockeygrootheden die ons bijpraten over de stand van zaken in het Nederlandse ijshockey. En natuurlijk Lotte Jensen, onze spraakmaker van vanochtend. Zometeen Sven op 1. Goedemorgen Sven. Goedemorgen Carl-Johan. De overheid dijt alsmaar uit. Grote zorgen bij het bedrijfsleven over het vestigingsklimaat en onrust in de politiek. Allemaal dingen waarover ik ga praten met Ben van Waaien, voormalige telecomchef en de Rutte-fluisteraar. Zo staat hij bekend. Zo is Sven op 1. Na het nieuws met Clemens Peters. Dit was een programma van KRO-NCRV.